بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال دي سورة سا مخي سر بداري چه مخي تجيدا پا بيان دا توحيد پا جوا باسرا يادش تعبيرو کا مخي توحيد مسلا و پا جوا سرا ندل تر توحيد مسلا خورول دي پا توري سرا مخیو چھ دلنا توحید خور کئی دی جوی پا زیر دعوت پو چلوی اکر دید مقصد دا پاری دی موسیٰ علیہ السلام واقعیم تفصیلن ذکر کری وان چھ بادرائی سلام علیہ السلام بیان کئی ندل تاوی چھ دی مسلی دا پاری جیہاد وکئی او طور استعمال کئی دا خبرہ دیتون کی ذکر کئی دی امرہ بدلاری مخ کی سورہ کی دا پخوانو حالا ذکر کو چه پا قوتو عذاب القوم اللذین ظلمو و دلتا و یوقتو عذاب الکافرین اللہ با دا کافرانو جرلی پری کی دا خوانو کافرانو جرلی اللہ پری کلوی و دلتا و چه دی زمانی دا کافران چی دا غی جرلی ومن اللہ پری کئی دارنگی مخی حالت دا مالدارو ذکر شو و دی صورت کی دا وای چې د مال محبت مکوئ که نه یې تباه به شئ دا مخکې سره دی ربط و د صورت دعوه څه ده صورت کې دوه دعوې دي یوه دعوه دا ده چې غنیمتونو کې خپل اختیار مچلوئ دویم امر کوي د قتال چې جهاد پی سبیل الله وکوي اول غنیمتونو کې خپل اختیار مچلوئ اول آیت کې وایي قل الانفال لله والرسول غنیمتونه به د الله د حکم مطابق تقسیموئ یو څلوېښتم کې وایي چې واعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه غنیمت چې راشي د الله د حکم مطابق یې تقسیم کوي او دویم امر کوي د قتال چې قتال فی سبیل الله وکوي سورت کې بیا خلاصه هم دا ده چې سورت کې دیارلس علتونه د اولې دعوې دي غنیمتونه کې به خپل اختیار نه چلوئ ولې د دې لپاره به دیارلس علتونه بیان کړي دویمه خبره دیارلس قاعدې دي د دویمې دعوې دپاره دویمه دعوه دا وه چې د الله په لاره کې قتال او جهاد وکوي نو بیا د قتال او جهاد دپاره دیارلس قاعدې بیانېږي نو بهر د صورت لنډ مقصد دا دی چې صورت کې دوه دعوې دي د اولې دعوې دیارلس علتونه او د دویمې دعوې لپاره دیارلس قاعدې بیانېږي دا د سورت لنډ مقصد دی د سورت امتیازات څه دي نو سورت ډېر امتیازات لري یو امتیاز یې دا ده چې دې کې مسله تقسیم الانفال ذکر کوي غنیمتونه تقسیم کړي د الله د حکم مطابق دویم په دې کې تفصیلي واقع د بدر ته اشاره کوي تفصیلي واقع د بدر ذکر کوي دریم په دې کې دیارلس علتونه دي د اولې دعوې څلورم دیارلس قیدي دي د دویمې دعوې او پنځم دی کې صحابه کرامو مدح بیانېږي شپږم د خلکو قسمونه پکې بیانېږي اووم دا چې جهاد ته بار بار ترغیبات ورکوي اتم دی کې دوه موانع د عذاب ذکر کوي چې دا دوه کارونه وي نو بیا الله عذاب نه ورکوي یو دا چې کله یو قوم استغفار او بخښنه غواړي او دویم دا چې کله یو قوم کې الله پیغمبر موجود وي نو هغوی د الله عذاب نه ورکوي نهم امتیاز یې دا دی چې دې کې د مشرکینو د منځه بیان کوي او د هغوی بربادي ذکر کوي چې مشرکین منځونه کوي خو منځونه برباد دي او لسم په دې کې د مشرکین انفاق او د هغوی بطلان ذکر کوي چې مشرکین کفار مالونه لګوي خو الله وي د دوی دا مالونه لګول دا ټول برباد دي نو دا دې صورت چې دی امتیازات دي دارنګې صورت په دې ممتاز دی چې دې په اول کې درې امرونه ذکر کوي یو دا چې پتقوا الله د الله نه ویرېږئ دویم امر څه کر کوي واصحوا ذات بینکم الله یې خپل منځ کې جوړ ساتي اتفاق کې وخت تېروئ او درې واطیعوا الله ورسوله د الله د رسول اطاعت کوئ نو یولسم د دې سورت په اول کې را درې اوامر ذکر کوي. دولسم په دې کې وعده ذکر کوي د نبی علیه السلام سره اهد الطائفتین. نبی علیه السلام صلی الله وعده کړې وه چې په دې دوه ډلو کې په یوې باندې الله بری درکوي، یا په لښکر د ابو جهل باندې، یا په قافلې د ابو سفیان باندې. دیارلسم امتیاز هدارئ چې دې کې هغه منصوبه د کفارو ذکر کوي د نبی علیه السلام باره کې چې دارو ندوه کې را جمع شوي وو، او د نبی علیه السلام باره کې درې قسمه مشورې وکړې، خو اتفاق یې بیا په قتل د نبی علیه السلام راغلی وو. څوارلسم سورت په دې ممتاز دی چې دې کې د نبی علیه السلام خوب بیانېږي، نبی علیه السلام چې کوم خوب لیدلی د هغې بیان دی پکې. او بل دا چې دا سورت په دې ممتاز دی چې دې کې د قیدیانو ته د نبی علیه السلام تقریر او بیان ذکر کوي، چې نبی علیه السلام قیدیانو ته کوم بیان کړی نو هغه بیان دلته رانقل کوي. دا دې سورت امتیازات دي. او بیا د سورت په اول کې مسله د غنیمتونو ذکر کوي، او د غزوه بدر حالات ذکر کوي. غزوه بدر په دویم کال د هجرت شوه، د رمضان په میاشت کې. په دې کې درې سوه دیارلس صحابه کرام دي او کافران دا زر کسان وو. او د دې واقع دا وه، واقع د غزوه بدر دا ډېره اوږده او تفصیلي ده. غر رحیق المختوم کې ډېر ښایسته طریقه دا واقع را نقل کړي، خو موږ دا واقع مختصره بیانو. جنګ بدر چې کومه واقع ده، دا نشر المرجان کې شاپور شیخ رحمه الله مختصره نقل کړي ده، نو موږ یې هم هغه رنګه مختصره نقل کوو. نور په ښایسته ترتیب باندې تفصیلا الرحیق المختوم د سیرت عام کتابونو بیان کړي. د دې وجه دا وه چې نبی علیه السلام کله مکه معظمه کې اوسېده، نو هلته مؤمنانو ته د صبر حکم و چې صبر کوئ، جنګونه مه کوئ او قتال مه کوئ. خو چې کله صحابه کرام و د مکې نه مدینې طیبې ته هجرت وکړو، او د مال اولاد وطن نه تعلق را جمع شو، او په ایمان او توحید باندې خلق مکمل شو، نو بیا د قتال او د جهاد اذن وشو. وزن الذين يقاتلون بانهم ظلموا سوره حج آیات لري نه هشتم نمبر آیات دی. باقی کی صرف دی خبر بیان چې تاسو له جنگ کول جایز دی، جنگ لا پر شوم نو خو صرف اجازه د جنگ ورکو. د دې اجازه نه روسته وړې وړې غزاګانې شروع شوري، نبی له سم وړ وړ تشکیلونه شروع کړو کوپارو خلاف. لکه هغه کې ابوا راځي، ابوا توشیرا یا نور داسې واړه واړه تشکیلونه به نبی علیه السلام کول. دې منځ کې یو خبر راغی چې د کفار یو تجارتي قافله د شام نه روانه ده، د ابو سفیان په مشرۍ کې. او په دې قافله کې ډېر سامانونه وو، شپېته کسان و، سو سل اوښان وو، تقریبا د 50,000 اشرفو مال پکې وو. نبی علیه السلام د دې قافلې د لوټ کولو په اراده راووت، ځکه د نبی علیه السلام مقصد دا و چې په دګمنګه قافله لوټ کړو، نو یو به مسلمانانو مال لی حالت برابر شي، او دویم د کفارو اقتصاد به دې باندې خراب شي. نو نبی علیه السلام د دې قافلې د لوټ کولو په اراده راووته. کله چې ابو سفیان خبر شو چې زما خلاف خلک راوتی مسلمانان، نو هغه فوري مکې معظمې ته جواب ولېږ چې زموږ د مدد دپاره خلک راولېږئ. نو ابو جهل غټ لښکر تیار کړو، زر کسان یې تیار کړل چې هغې د جنګ او د مقابلې په اراده راووتل. چې کله راوتل بیت الله شریف ته ورله، هلته یې طواف وکړو، دعاګانې یې وغوښتلې. وروسته راځي دې صورت کې، اللهم ان کان هذا والحق فانطر من عندك فانطر علينا هجرة من السماء وتنا بعذاب أليم. خلقو ده یو تقریر او بیان وکړ ابو جهل، او بیت الله شریف شه دعاګانې هم وغوښتلې، او دا دعاګانې بنیادي د خپل پوځ د زینسازۍ دپاره وې. نبی علیه السلام ته پته ولګېده چېرې دا خو موږ د قافلې د لوټ کولو په اراده راوتي وو، بل طرف ته ابو جهل لښکر چې دی تیار شوی دی. نو نبی علیه السلام صحابه کرام را جمع کړل، هغې سره یې مشوره کوله چې جنګ کوو که نه کوو، څنګه جل کوو. خو نبی علیه السلام بار بار مشوره اخیستله، خصوصا د انصار نبی بار بار مشوره اخیستله. په دې کې نبی علیه السلام د انصار مشورې ترجیح ورکوله، او د هغې وجه داره چې انصارو د نبی علیه السلام سره وعده کړې وه، که تاسوک راتله نو په موږ به ستا تعاون کوو، خو کتب چاپ سي وتلې نو په موږ ستا تعاون لازم نه دی. بل دا چې اندې لپاره د جنګ چې کوم عواقب دي او انجامې دي، هغه هم بنیادي د انصارو په اوږو باندې پرېوتل، نو په دې وجه د انصارو رایې ترجیح ډېره ورکوله. نبی علیه السلام به بار بار خلکو ما ته مشوره راکوي څنګه چل کوو. بیا مقداد بن اسود رضی الله عنه ته وویل: یا رسول الله، موږ د بني اسرائیلو په شانته نه یو چې هغې موسی علیه السلام ته ویلي ویسب انت و ربک فقاتل انها هنا قاعدون. نبی علیه السلام ته وویل چې ته چرته ځې، موږ تیار یو. نبی علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو د مقداد بن اسود د خبرو سره. بهرحال مسلمانان په دې جنګ کې ډېر کم وو او سورلی څه کم وو. کله چې دوی میدان ته وتل نو علي لوبابه رضی الله عنه نبی علیه السلام په یو اوښ به نمبر په نمبر سورېدل، یعنې درې کسان به په یو اوښ باندې نمبر په نمبر سورېدل، ځکه اوښان کم وو. علي لوبابه رضی الله عنهما به نبی علیه السلام ته وویل چې یا رسول الله، ستا په زموږ پیاده ځو، زموږ په نمبر کې ته سور شه. خو نبی علیه السلام به څنګه چې تاسو ثواب ته محتاج یو، دارنګه زه هم ثواب ته محتاج یم، او تاسو زما ویل زیات تکړه نه وئ، که تاسو پیاده مزل کولی شئ نو زه هم پیاده مزل کولی شم. نو بهرحال کله چې صحابه کرام بدر میدان ته راورسېدل، نو کوپار د مخکې نه رارسېدلي وو، میداني علاقه هغو قبضه کړې وه چې کوم ښځې د ناستې وو، او چې کوم لوړ ځای او شګلوړه ځای او بېکار، هغه مسلمان ته پاتې شوی وو. مسلمانان چې هلته رال نو زیم بیکاره وو، د شپې احتلامونه هم بعضې ورته شوي وو. نو الله د شپې باران وکړو، شګې مضبوطې شوې، صحابه کرامو غسل وکړل، اودسونه یې وکړل، او دغه شپه ډېره سخته شپه وه. د دې شپې د نبی علیه السلام پیره چې بکن هو کوله، نبی علیه السلام ټوله شپه ولاړو دعاګانې کولې چې اللهم انت اهلک هذه الاصحاب من اهل الاسلام لم تعبد في الارض، الله دې یو موټی مسلمانان زما سره شریک، دا هلاک شي په مخ د ځمکه به ستا بندګي ونه شي. نبی علیه السلام ټوله شپه اوږدې دعاګانې وکړې. نبی علیه السلام د اوبو مبارک ونه صادر هم پرېوت. ابوبکر هم وویل: یا رسول الله، دا دعاګانې پوره دي. نبی علیه السلام د سهار چې شو د صحابه کرامو دپاره د جنګ سپونه برابر کړه. عبدالرحمن یو پر جنه وویل: زما خواته دوه کشران صحابه کرام دي، معاذ بن جمعه او معوذ بن عفرا. دا دواړه کشرانو او دی زما خواته ولاړو. وی ما وی چرا ما در خواته می لکتا کلا کسانو یم خوبه وی او کشران لکان دی. نو دی که وی دی یو مانه تا پوسو کو چه تره تا بو جهل پیجنی وی ما چه ولی وی لغوی چرا زما ایلاده را چیزی پی حمله وکم. اب دی هم وی داوست خبر تا پوس را نوکو. دی منس که بو جهل وی راخکاره شو دی کوپار دا سپونه منظم کوي، په اسمانی سور دی سپونه برابرۍ، او ګیر شاپیر د هغې د دفاع لپاره کسان ولاړ دي، د نیزو یو شپور یې پرې جوړ کړی دی. نو ما دی ته اشاره وکړه چې نه والې دغه ابوجهل دی، وایي دی پسې ور منډه کړی، په ابوجهل یې ګزار نه وکړه، او بیا رال نه بیا رسان پرې خپلې سوري تورې چې دی ښکاره کړلې. دې دواړو پرې ګزار وکړو، او بیا چې کومه دی ډېر زخمي کړی وو. بیا وروسته واقع راځي چې کله زخمي و پروت وو، نو وروسته ترې عبدالله نبی وسلم بیا سر کټ کړی وو. خو بهرحال اول وی دغسې وشو، نبی علیه السلام خپل سپونه برابرول د جنګ دپاره، ابوجهل د کوپارو سپونه برابرول. بیا مخکې به اکثر جنګ به چې کېده، نو داسې اول نه به څه کسان جنګ ته راوتل مقابلې ته، د هغې منځ کې مقابله وشوه، بیا به عمومي جنګ شروع کېده. د کفارو طرف نه درې کسان راووتل، عتبه، شیبه، ولید، دا درې کسان. دوی ویل: زموږ د مقابلې څوک په تاسو کې شته دی؟ د مدینې طیبې انصار د مقابلې لپاره راووتل. نو دوی ویل چې تاسو ښه مدې مقابلې وئ، خو مونږ صاف سره جنگ کول نه غواړو، زمونږ خپل نسبیان هغه مونږ ته رامخې ته کوي، مهاجرین صحابه کرام یادول. نو نبی علیه الصلاة والسلام خپل نږدې کسان حمزه، علی او عبیده رضی الله عنهم دی ته آواز وکړو، دی د هغې د مقابلې راورپورته شو. حمزه رضی الله عنه چې و د هغه د لاسه نه عتبه وجلی شو، او د علی رضی الله عنه شیبه وجلی شو، عبیده رضی الله عنه زخمی شو. بیا دوی په شریکه باندې ولید امردار کو. اول وقت کې عتبه، شیبه، ولید دا درې کسان دی وجلی شو. د دې نه وروسته بیا عمومي جنگ چې دی شروع شو. په دې عمومي جنگ کې بیا کفار ته ډېر غټ نقصان ورسېد، اویا کسان د دې نه وجلی شو، اویا کسان د دې نه ژوندي گرفتار شو. جنگ چې کله ختم شو، نبی علیه السلام د ابو جهل څه حال دی معلومات یې وکړ. عبدالله بن عاصم هم سره لاړ، دی زخمی پروت و، په سینه باندې ورته کېناست. وایي تا ابو جهل بیا چې سر چې دی پرې کړو، نبی علیه السلام دغه سر راوړ. نبی علیه السلام پر الله تعالی ډېر شکر وکړه، او بیا لاړې دغه الله شي وکړو ته. او نبی علیه السلام چې دا دی امت پرې راوړو، الله تباه کړو. نو بهرحال کله چې دا کفار ووژلی شو، نبی علیه السلام دی بدل کې وکړو، یو زوړ هغې ته یې راخ کړ، هغې ته یې وراتل. یو امیه و چې د هغه بدن پړسېدلی وهغې کوی ته وانرته، خو دا نورې کوی ته وارتل. او د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې کله یو ځای کې بیا پاس هوا کړه، دوه درې ورځې بال ته پاتې کېده. نبی علیه السلام بدر میدان کې څه وخت پاتې شو، بیا ورلی دغه کوم کوی کې چې دا کوپار پراته وو، هغې ته وایي چې مونږ څخه چې الله کوم وعده کړې وه، هغه وعده الله مونږ سره پوره کړې دي، خو په هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. نبی علیه السلام د دې کوی کې چې کوم مرداران پراته وو د کوپار، هغې څه خبرې شروع کړې. نعمر رن هو ته وایي چې یا رسول الله، تر دې مړو څه خبرې کې دی خو روحونه نشته. نبی علیه السلام دی زما خبرې اوري، یعنی پوهېږي. دا د نبی علیه السلام معجزه وه، د مړو څه خبرې کولې هغوی واورېدل او پرې پوه شو. خو بهرحال په دې کې خو غټه پاسه وشوه، ډېر لویه کامیابي وه دا د بدر واقعه، ځکه دې کې غټ غټ مشران او سرونه د کوپار هغه د منځه لاړ، او قیدیان هم ډېر وشو، اویا کسان قیدیان شو، غنیمتونه هم لاس ته ډېر راغل. خو دې نه مخکې داسې غنیمتونه لاس ته نه وو راغلي، او نه د غنیمتونو باره کې کوم حکم و. د صحابه کرام منځ کې په غنیمت باندې اختلاف پیدا شو. ځینې داسې وو چې هغې جنګېدلي وو، هغې وایي دا زموږ حق دی. ځینې شاته دفاع ته ولاړو، هغې وایي چېرې زموږ هم پکې حق شته، ځکه موږ خو هم ستاسو دفاع ته ولاړو. ځینې د نبی علیه السلام پهرې ته ولاړو، هغې هم پکې ریسې دعوه کوله. نو دې کې اختلاف راغی. نو د اختلاف په خاطر الله دا آیتونه راولېږل چې غنیمتونه د الله د حکم مطابق به تقسیموي، یعنی غنیمتونه کې به خپل اختیار نه چلوئ، غنیمت به د الله د حکم مطابق تقسیم کوي. لکه غنیمتونه کې طریقه راده چې غنیمت به پنځه حصې کړی شي، یوه حصه هغه د چا ده؟ هغه د بیت المال ده. یا وروسته وایي چې هغه د نبی علیه السلام ده، هغه د خپلوان ده، یتیمانانو، مسکینانو، مسافرو ده، او باقي څلور حصې هغه د مجاهدینو مابین کې تقسیم کړلی شي. نو الله دا آیتونه راولېږل دا دې لپاره چې مسلمانان ته الله وایي چې دې کې غنیمتونو کې اختلافات مه جوړوئ، او د دې لپاره به ټولې دیارلس وجې بیان کړي چې غنیمتونو کې اختلاف مه جوړوئ. ولې دا دیارلس وجې دې لپاره؟ یا سلونه کان انفال، انفال د نفل جمع، نفل زیاتی شي ته وایي. نو څه معنی؟ یعنی مقصد د جهاد غنیمت ګټل نه دي، غنیمت یو زیاتی شی دی، مقصد د جهاد هغه اله ده کلمت الله ده. یو غنیمت دی، غنیمت هغه مال ته چې په جنگ حاصل شي، مال پی هغه ته چې بغیر د جنگ نه حاصل شي، او نفل دا بیا عام لفظ دی. بیا مقصد دا دی غنیمتونو خپل ترتیب او تقسیم دی، مال پی هغې ځان له نه قسمونه جوړېږي. بیا پکې تفصیل چې دی ډېر دی، د غنیمتونو تفصیلي طریقه ابیې لږه اوږده ده، دغه طریقې مطابق بیا تقسیمېږي. نو یا سرنه کنه الفال الله دې تپوس کړي ستانه بار د غنیمتونو کې، ولیلن فالو لله والرسول غنیمتون الله دو پیغمبر دو پار دی پتق الله واسیو ذات بینکم اطیعوا الله دری اوامر ذکر کئی یو داش پتق الله دا اللہ نویلے گئی واسیو ذات بینکم او جوڑ ساتی اغا تعلق چستا سما بین کرے واسیو اسلاو کئی ذات بینکم خپل منز کئی سمانا یعنی خپل جوڑ ساتی اتفاق کی وقت روی واتیع اللہ تابداری وکید اللہ دا پیغمبر دا اللہ کئی وی تاسی مومنان انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين رست بينج صفات ده مجاهدين بيان اي فكادر چ مجاهدين کي ده پينج صفاتي يودا چ دلنا بيركي وجلت قلوبهم ذم چ اسن تو بيان شنو ایمان کي زيارت راش بل توکل بكاي بل دمس پابان بيبل بين پاپ بسم الله بكاي پنځه صفات مجاهدین ذکر کوي انما المؤمنون الذين يقيمون الصلاه اذا ذكر الله وكرت يشهد لنا ولي دا يقولون لون يريغي دا نشي جذبه پیراشي اګه بعد خلکو باندې جذبه راشي دا بعضي بریلیان پیران او بریلیان مریداري دا ویلوغان راشي نو مجلس شروع کړي پیرو ته لګ اشاره وکي ونور په د خروف شانه پانا دی باندې شروع کی نه دا د مؤمن علامه نه د مؤمن علامه دا چې وجلت قلوبهم د الله نه رونه یریږي بځه کې وړه کې اطمینان راځي نو سمه ده اول اجله د الله نه ویریږي نو بیا وروسته په الله یقین راشي وړي مطمئن شي د دې نه بعض علما دا کوم خلک په ځان جذبې راولي دا تاسو بلې په سر کې نه وي بیا د جذبه راشي یا د کوی په غاړه کې نه وي بیر پی جذبه راشی بر حال در مومن صفت داره شی اغا بد اللہ اغا پزله که بد اللہ نیر راشی دانش جذبه پی راشی جمعات که بی بروزی باده نو دغا شرعی طریقه نده نه اللہ دا طریقه خوده چه وجلت قلوبهم و اذا توریت کرا چه ولو سرزی و بانه تونن اللہ زیاد کلی ولی ایمان او پا خود ربانی ری توکل کئی یعنی مجاہد با متوکل علی اللہ امی اللذین آکسان یقیمون سواج پاندی کری منزا و داغ مانش مگوار کردی و تا یون پیقون خرچ کری پرار در اللہ کی و لائک امو المومنون حقا دا آکسان اللہ و امدی مومنان دی یقینا اللہ و دا یقینی مومن دی تو چاکی تا مخی پینج سپات راشی او لهم درجاتون اللہ و دی لما تبیری پنیج در عبد ریوبانی بخن اللہ و دی جا قجرت من دی اولا لهم درجات صیغه جمع ذکر لا چې دل ډېر درجه دي حدیث کې د درجو بیان شوی 100 درجه دي جنت کې دا ولله مجاهدین ته ورکای کما خرجک ربک من بیته بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون کما اخرجک په معنا د لام باندې دي او دا علت یې مخې کولین په الله او رسول لپاره مسئول غنیمتونه د الله د حکم مطابق تقسیم کړي نو شوي ور د الله د حکم مطابق تقسیم کړي د دې لپاره دیانش علتونه وجه بیانوي اوله وجه دا ده چې الله د کور نه ماروي سره د جنگ لپاره کنه دا راوته سره د تبیین نه سو خلاف وو نه الله د کور د جنگ لپاره ماره ایستلی نو غنیمت د الله د حکم مطابق تقسیم کړه خپله خواه او رای کې مچلوه کما اخرجک دیونه چې رسول الله تعالی سره من بیت کړه په کور سنا بل حق په حق باندې و ان فریقا یقین ورته مومنان نه خام خا بد ګڼون کیو لکاری هون ان تبي خبردار شي خلک جنگ او جهاد بد ګڼي یو جهاد یو نکا په حق بعد ما تبینا دی جګړه کوي سره په حق په حق کې په حق شي کې چې جنگو بعد ما تبین روسان چکارا شو پرسکید اللہ غی صحابه کرام دن بیسان سو باس کاو سو باس سو جگڑا اول یا رسول اللہ کتا مکتا مخینا جنگ خبر را کرم گو پورا تیاری کرے وی اکا صحابه کرام پورا نو راوتی دی جنگ دا پارا او پورا ولی نو اکا دی خود جنگ پی رادا نو راوتی دی خود آسان دا قاپلی در رکولو پی رادا راوتی و جنگ خروس تراره چه دا بوجه لخکر کل راره اگه دا بانه جنگ وشت نو بیل سم سے جدال او بحث تاو چی تاکو منگ تر مخی خبر را کلے وی نمگو پورا تیارے کلے وی نو جاز نکا جگڑا کولستا سر پیل حقی پا جنگ کی در جنگ پا بارا کی بعد ما تبا یین رسانا چکارا شو پا دیت در جنگ که انما یسا قونوی تی ترلی شویل الموت مرت و همین زورندی گوری یو بلتا و لیلکون لائد طائفتین انا لکم تادویم وجه بیانی چی غنیمت دا اللہ دوکو مطابق تقسیم کئی وجه دارا چی اللہ تا تا پا خوب کی خود دن کری وا چی دا کافرانو پی وردل تاسو غلب حاصل اکلا او بیس تاسو رای داو چی دغا دلق اغا کافره دا ابو سفیانو گرزی لیکن اللہ غدا لخکر دا ابو جهلو گرزاو او مومنان لپا اغا لخکر بانی غلبا ورکلا نو غنیمت کی ولی اختلاف کوئی غنیمت دا اللہ دو کو مطابق تقسیم کئی نو حاصل دارے چی ساس اللہ وعدہ کلی ونا بیسن یو خوب بلی دا چی من دا کاپیرانو پی وڈالا بانی غلبا حاصل اکلا او بید دا غڈالا اللہ تعالی غلق کر دا ابو جہل و گرزاو نو گورا خوبم دا اللہ خودلی او خوب کی تغلبم اللہ خودلی دا او بے دغه ډله د ابو جهل لخکر ګرځول دا ټول کار نه الله وکړه نو ځکه غنیمت د الله د حکم مطابق تقسیم کړي ولی اله هم لاکړه چې واده کړه ستاسو نه پاینې توای په تنه دی او دا ډولنه انها لکم چې قینا بساد پاری وتودون او تاسو خو خوله ان غیر ذات الشوکه چې خوندان بیسته هی خوندان بیسته چې قافله د چاوه ابو سفیان تکون لکم فی ساد پاری لادل اللہ پاک ایوہی قل حقا چی ثابت کی حق لر پخپلی کریمو بانی حق ثابت شی و حق سشی خکار شی و یقتا اللہ پری کی داب الکافرین جرل کافرانو لیوہی قل حقا ویبتل باطل ولو کری حل مجرمون دام دمخ کی اقتعا سا تعلق داری اللہ لکافرانو جرل ولی پری کئی دا دیر پارا چلنا ثابت کی اخکار کی حق نرا و باطل کی باطل نرا اگر کبا دی گلی مجرمان استستغیثون ربکم پس جاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین دا دریم علت دی دریم و جدارا چی غنیمت دا اللہ دکم مطابق تقسیم کوئی ولی ذکر چی نبی رسان طولش پا دعاگانی کولی دا غی دعاگانی اللہ قبولی کللی او بے دا جنگ دا پارا زر ملائک اللہ را ولی گل نو ذکر غنیمت دا اللہ دا حکم مطابق تقسیم کی اس تا سغی سونہ کرج تا سوک پر یاد کا افسا سی رب تا پس جاب قبول والے کو تا سی لرا انی ممیدوکم چیقینا زمدار کم ساسو بے الفی من الملائک کری پا زر ملائکو بانی مردی پین چیو بل پسی راتون کی بائی مردی پین یو بل پسی و راروانی جوخ اکا دس را توک دشمن یہ رڑے را پریوزی آل عمران کیو تا منظرین ویلیو چرا لی گری شویو بلی کر آسمان را لی گری شویو او دانگی صورت عمران کی مصویمین چرا غی پوجی علامات ام موجودو نا ملائکو نمور دیتین یو بل پسی براتون کی این پیدر کروی وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم من نسوا الا من عند الله ذا دفن وهم ذا وهم ذا پیدا کیږي چې ملائکې امداد وکړو الله وینم ملائکې امداد نه کوي امداد صرف الله وکړو خو ملائکې راتلو کې پیدا شوه نو دوه پیدا یو الا بشرى په دې باندې زړه کې مخونه کې خوشالي ښکاره شوه او دویم ولتطمئن به قلوبكم د زړه اطمینان دا ظاهری ملائک چلا را ولی گلی دا لخکر را لی نو دی لخکر سیو مسلمانان خوشحال شو بردو نعمت بین شو کنی امداد ملائک نشی کولی مدد ستیر پا سیر پا اللہ کئی پا طور ملائکو کلو یا پرشتہ چرا ناغسر جبریل امین دی او جبریل امین دی جنگ تر آغلی ری فاللہ و جبریل امین یا نور ملائک اگا مدد نشی کولی مدد صرف اور صرف اللہ کی نو کارون نسبت و صرف اللہ تا کی اللہ نے معشوبت چاہتا نسبت مکوا وما جعلہ اللہ انہوں نے اگر زور دی امداد اللہ مگر زیرے او دیر پاچ مضبوط شتا چلونا انہوں نے امداد مگر طرف اللہ انہوں نے یقین اللہ زورور دے حکمت والا دے اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. دا سلورم علت اس بیانی چه اللہ اگر نعمتون زما دا حکومت تابق تقسیم کئی دا ولی ذکر جنگ بدر کے بانی خوب اللہ را وستیو باران دبان اللہ کریو جنگ بدر کی خوب را غلیو بل باران ناغلیو دا دوڑا کار نو چا کریو اللہ کریو او دا خوب یو پیدا ذکر کئی چی امنتا من ہو دا امنو ایر اللہ ختم کلا صحابہ اکرام بانی خوب را لی دا خوب سر ایر ختم شوا او دویم اللہ تعالی بارانو کو باران پیدا سر نو یو لیتو حیرکم بهی سلور پیدا بیانی دا باران یو دا چتاس بلیبانی زن پاکلل او دا سو غسن پیوکلل دویم وی شبان کم رید شیطان او جنابت ختم شو بعد شعب اکرامو تا احتلامون شویو نو دغل باران پوبوی ولان بل اللہ اغا شیطانی کم دغا چو پلیتیو احتلام اغا ختم شو او دریم ولی یر بی تعالی قلوبکم اللہ ساس پرونو کی ربط القلب راوست سلورم و یسب بی تبیل اقدام اللہ لقدمون مضبوط لکا شگلور ازیو نو شو کی مند ترل گران ای و چی کل باران وش در شگو لگی نبیر کی نقل و حرکات آسان کی ای سلیب کی راخوی گی امن او قدم پاکی مضبوط لگی نو بارحال دو شین ذکر که یو خوب و بل باران د خوب یو پیدا بیان امانتن من هو او د باران شو پیدا بیان کړي سلور پیدا دا یاد حاصل څه شو الله و شو ګورای خو د باندې مار اوس باران مار اولېګ نو غنیمت هم زما د حکومت مطابق تقسیم کړي دا د جنگ بدر د کامیابی لپاره ډېر ګڼ انتظامات شوي دا ټول انتظامات نسبت الله او ځان ته کړي دا ټول انتظامات الله یې ما کړی دي نو ځکه غنیمتونه زما د حکومت مطابق تقسیم کوي لکه الله د کوره ما راویستلی او الله څه وعده کړی وو چې د یوه ډله به غلبه درکوم دانګې دعاګانې له الله قبولې کړې ملایک الله راولېږل خوب الله راولېږه باران الله راولېږه دا ټول انتظامات الله کړي دي اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ کو تاسو په پرکارۍ د خوب باندې ایج یغش النعاس د خوب اپرکالی ته وای سری باندې اثر درون شي امانتن منو چې دا امنو طرف الله نه امانتن مخکې مونږ ویلي چې سبب یو مسبب نه وي لکه جنګ یو سړی یریږي نه دې ته امانه وای یو امن دی امن چې سبب مسبب دواړه نه وي جنګ هم نه یو ویره هم نه وي او امانتن لکه جنګ شته ویره نه وي صحابه کرامو جنگ کاو خو ډاډه وو یره بیا نه کېدله نو ځکه امانتان وای وای نزل علیکم الله را ولیکم تاسو نه سمای د اسمان مانو بولې طاهره کوم چې پاکی تاسو به په دې باندې وای چې باندې بو جان کوم تاسو نه رځ شیطان نه پولیس شیطان ولی البته او دې په چې الله مضبوط وای را وای ساج پړونه باندې وای ثابت او مضبوط کی په دې باندې پرمون لرا یوحی ربک للملائکه انی معکم دا پنځم الله ذکر کوي چې الله یې ګوري په جنګ کې سم ملایک ما ملګري کړه ملایکو ته الله ما امر وکړو چې دا مؤمنان مضبوط کوي یعنی مقصد دا دی مؤمنان سب جنګ کې څه واخلی نو مؤمنان یې مضبوط کړي وو قولا هم او عملا هم قولا دا و چې مؤمنان له الله امداد زیری ورکړو او عملا مضبوطوالی داو چې بعضی ملائک د انسانانو په شکل کې ښکاره شو نو اذ یوحو ربی کله چې وایې کړه ستا رب ملائکو ته الله ملائک راولېږل ملائکو مؤمنان مضبوط کړل یو صحابي وایي ما په یو کافر پسې منډې والې وایي ما د کوړې آواز واورېد چې ما وکتل اغا مشرک کافیر مخت ستونی ستا پروت و دا مخی زخمی و نبی علیہ السلام صحابی دا قیسه نبی علیہ السلام تا وکلا نبی علیہ السلام دا صحابی تا وول چه دا دا درم اسمان اللہ مدد را لے گلے و این دا درم اسمان ملائکو نگو اب دی طریقہ صحابی کرام مجبور شوی و چه کلا دا سیم شوی چه صحابی پا یو کافیر پسی ورمان دا کئی او د دنه مخکې په ملای گزار کوي او لویږي او په دې طریقه باندې بیا دینا هغه بیا کسان وجلی شوي وو. نو ان یوحی ربک چې وایک لستار ملائکه انی ماکم چې یقینا ستاسو سره یم فثبتوا الذین مضبوط کیا کسان چې ایمان راوړی سوالقي جره ژبه وغورځوم پړوند کافرانو کې یره فضرب فوق الاناق واضرب منهم كل بنان و ویدی لرا فوق الاناق فوق الاناق دو دری مانا گانی کئی یو مانا فوق الاناق مانا لاناق سٹون بانی سٹون دای سٹ کی یو جوڑی دی سر دور میگ ما بین کی چی کل دا کرد شنو دا سر الوزی دی سر دور میگ کی دلتا دا جوڑ گونی دی دی سر دی قوتی سر نیزدی دی دی کی نو دا جوړ چې کله توره ووهلی شي نو سر الوزي. نو فوق الاناق معنی الاناق او یا فوق الاناق د پاسه د سټون نه سرونه یې ووهئ ځکه سر چې ووهلی شي نو بیا سره یې ژوندی نشي پاتې کېدلی. او نو فضل وایي فوق الاناق د پاسه د سټون نه د دې سر نه چې بره کوم ځای دی دا پیوند غوني دا ووهئ. ایا فوق الاناق سمانا د پاسه د سټون نه سر نه دی مراد دی ولی وو یمن هم د دینه کل بنان هر بندونه کل بنان د ګوتر بندونه تی مراد دی دغه دی ګوتو باندې سیاه سامان نیول کیږي چې کله بندونه اول شي نه به تورا په لاس کې نشي نیولې. خدا ټول چې تکلیف او تجربه غواړي دا تربیت غواړي ځکه صحیح چې په دشمن باندې وال دا ګرانه خبره ای د دې لپاره تکنیک او دا رنګ دغه ته ضرورت دی مشق ته ضرورت دی. ذلک بانهم شاقوا الله ورسوله دا سبب وجر دې کافرانو ذکر کوي. الله دا کافران په دې طریق قربانی پتور ووي دا سټونه ووي لاسونه ووي دا ولی دا په دې چې د الله رسول خلاف کړی دی نو دیو جل امر را لے گلش دی والے شو قتل لش زار کلا وجل کافران په دیو یی خلاف کړه الله پیغمبر د الله سو خلاف کړه الله پیغمبر یی قین ناس عذاب والا دی زار کوم پزوق و ان للکافرین عذاب النار زار کنا مخی والم مقدر دی الله پوه شی زار کوم دا کار زار کوم دا عذاب پزوق و سکی وان کافی نے قین کافر عذاب النار عذاب دور دے دنیا کے ہو بدئی سرن والے کی اخیرت کی بلا و جہنم تورزی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا ندی پوری پنج علتون دا ولی داوی بیان شو ندین رو سو ساقیدی ام دیمینس کی بیاری دکدی سورت کی بنیادی ادب خبری بیانی علتون و قاعدی نمخ کی پنځه علتونه بیان شنو را علتونه روستا بیانای زمینس کی قاعده د جهاد ذکر کای دا ولا قاعده د جهاد د پاره دا ولا قاعده مقصد دار چې الله په جنگ کې به تیخ سنه کوي په جنگ کې تیخ سنه کول دا حرام کار دی کبیره غټه ګناه ده اگر روس الله سره په جنگ کې تیخ ته وکړي په الله غصم دی د تعوذ سره په جهنم کېږي الله په جنگ کې به تیخ سنه کوي اول یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو کله چې د شرک کافرانو سره زحبن په ګڼه کې زحبن په ګڼه کې او زحبن بل ځینې خلک وایي په جنگ کې فلا تولهم الادبار ماړوي دی او ته شاګانې شاو ته مګرځوه ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال ومن یولهم په دې کې سزا د دې تولي بیانوي سره په جنگ کې تیښته وکړي سزا یې سره نو سزا یې وروسته بیانوي فقط بابي غضب من الله و مأواه جهنم دا سره جهنمی دی او د باندې الله غصه دا ډېره خطرناکه ګناه ده په جنگ کې تیښته کول. البته دوه قسمه خلک متستثنا کوي یو الا متحرفا لقتال یو هغه دی چې هغه جنگ ته چل جوړوي یعنی مقصد داره دشمن نه تیخته وکړي دشمن پرې ور ډاډه شي چاته پرې ور منډه کړي دی ورته بېرته په وري را وګرځي او تورې ګزار پرې وکړي دته سو الا متحرفا د دشمن نه تیښته وکړي، ته دې لپاره چې دې باندې راډاډه شي، په ما پسې روان شي. چې کله چې دشمن را روان شي بېرته په وري ور وګرځي او په هغه باندې ګوزار وکړي. دې ته متحرف ویلی کېږي. او متحیزن دا دویم قسم ذکر کوي. متحیزن مقصد دا دی دشمن ملګري نه لږ جدا دي او ته د ملګرو نه ځان نه شوې، د ملګرو خوا ته ورځې، ته څه وایي؟ متحیزن وایي. لکه په جنګ کې کله کله سړی د ملګرو نه ځان نه شي، نو او متحیزن دا معنی چې بېرته خپل ملګرو ته ځان رسي، نو دوی ګناهګار نه وي. نو الا متحرفن، مګر دا چې د چل جوړوونکی د جنګ لپاره، او متحیزن یا پناه نیونکی هغه ډلې ته، اضافیتین مراد د خپل ملګرو اډاله د مجاهدینو. فقد بعد یختش په غصه باندې الله نه دی ګناه ذکر کوي. جنګ کې تیښته سړی وکړي دا کبیره ګناه ده. حدیث کې دا راځي چې د غټو ګناهونو نه ځان وساتئ چې هغه انسان تباه کوي. پاک یو سړی د جنګ نه تیښته کول. د دې نه بعد داسې واقعات راغلي، صحابه کرام ځان له په میدان جنګ کې قوتي کنستري، د هغې نه بیا جنګ کو چېرته ونه تښتو. لکه حیات الصحابه کې واقع نقل کړي، یو ثابت هو بل سالم رجلان هو، چې دی په میدان کې ځان له قوتي کنستري وو، بیا ورته الله شهادت هم نصیب کړو. وبئس المصير للبازل ورتلو دی. فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم. دا شپږم علت ذکر کوي. دا ولې دعوې لپاره چې الله وي کافران ما وجلي تاسو نه دي وجلي، نو ځکه غنیمت زما د حکم مطابق تقسیم کوي. بل دا چې کفارو سترګو ته شګې ما رسولي، نو بیا رستم شی ګزار کړلی، هغه شی د کفارو سترګو ته ورسېدلی. نو الله وي دا اوس سترګو ته دا شګې رسول دام زما کارو. فلم تقتلهم تاسو نه وجلي دي کافران، ولكن الله قتلهم، لیکن الله وجلي و وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ولكن الله قتلهم مقصد داره چې د دې وجلو توفیق الله درکو. دا نه ګره دې سره الله ملائک راولېګل. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله تعالی سوال نو کری د دې شګو اثر ور کافرانو ته. وما رميت اذ رميت باندې سوال دی چې وما رميت کې نفي در رمي او اذ رميت کې اثبات در رمي دی. نو یو ځل دا وشتن نه پکې یو بدل ثابت دی، دا سوال دی. نو جواب دا چې وما رميت کې مقصد هغه نه پیل انتها د پیل ده، او اذ رميت کې اثبات د پیل دی. اذ رميت مقصد دا چې دا شګې د لاسه تا گذار تری. وما رميت به دشمن سره تا نه ورسولي، د دشمن سترګو ته دا شګې الله ورسولي، مقصد یې دا دی. نو وما رميت تا رسول نه وکړي اذ رميت، کله چې د شی ګزار کړی د خپل ناس نه. ولكن الله رمى، لیکن الله دا ویشتل وکړل. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، دې لپاره چې ورکړي الله مؤمنان ته خپل طرف نه بلاء حسنا ورته ښایسته. ان الله سميع عليم، یقین الله اورېدونکی دی پوه دی. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الله ذلكم ذاك قوم دغس وشو. وأن الله يقين لا موهن كيد الكافرين، ذلكون كيد تدبير الكافرون لرا. جنان الكافران منسوبي أغنى كام كي. إن تستطيع بعد جاكم الفتح وإن تندو فهو خير لكم. لا أوم علا ذكر كي لا ولي دعوه لبارا. حاصل داره چې الله وی کافرانو دعا وختلې وه، او د دغې دعا بد اثر الله په هغې باندې پرېستلی و. هغه الله مغلوبه کړه، غنیمت الله درکو. ولې غنیمتونو کې لانجې کوئ؟ ان تصب یو الله تاسو فیصله غواړئ، طلب د پاتې کوئ، او یا ان تصب یو چېرې تاسو فیصله غواړئ اے مکی والاو. فقد جاءكم الفتح ونراغي تاوسا فيسلا، لكذي فيسلا وقتلا. فيسلا سوا ابو جهل چكلا راوت ندعائي كولا چل لازمان دين زورده و ده محمد رسول دين نويره، نو كم دين چستا پنیز محبوبی غوري. داوی خوندان نن مدد وکړه. الله وینتا ستفتی ہو کچری تاسی پیسل غوالی دا غلی تاسی پیسل وینتا دو کمان شوی پا وخیر لکم دا دیر غور دی استاد پارا وینتا ستفتی یا وم علت خو خدا دا چی دا وم علت نشی بلکی دا زجر دی مشکانو تا وینتا عودو تاسی رو گزین عود اللہ منگو رو گرزو ولن تو یانکم او پیدا باندې تاسو سره ډېر یو شی دراګر کړی دی یقین لا سره مؤمنان لري یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. دا دویم قانون ذکر کړی دی جهاد لپاره. اول قانون داري چې مجاهد دا لازم دی چې د الله او رسول پوره تابعداري وکړي. یو قانون خو مخکې بیان شو چې ګورئ د جنگ نه به تیښته نه کوئ. دا دویم قانون دی چې جهاد کوي نو جهاد سره بد الله او رسول پورا تابعداری ام کوي. یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان تابعداری وکړه الله او پیغمبر الله وتعالى ولا تولوا عنه مگر تابعداری د الله او رسول نه وانتم تسمعون. حال دا چې تاسو اورئ الله یې تونه اورئ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. پدې کې زجر دی منافقانو ته چې په جهاد کې سستی کوي او مؤمنان ته الله وچې دی د مزا خوی نه ځان وساتئ. د منافقانو خوی نه ځان وساتئ. ولا تكون الله مکر کالذین شان منافقانو چې ویل سمعنا وهم هم لا يسمعون او دی نه اورېدلي. یعنې څه معنی د منافق خوی مه کوه او د ځان منافق مه جوړوه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. دا یو قسم مخکې دپاره وجه ده چې مؤمنانو د منافقانو خوی مه کوئ. نو دلته وچې د هغوی خوی ځکه مه کوئ چې دی ډېر ناکاره خلک دي او دی کاڼه او ګونګیان دي. او دلته الله منافقان د سو شر دواب ته وای. یعنی صرف داسې نه و چې په انسانانو کې دی ډېر ناکاره دي بلکې الله یې په ټولو زنده سرو کې ناکاره او پریت خلک هغه څوک دي دا منافقان دي. نو ان شر دواب یقینا ډېر ناکاره په زنده سرو کې پنځه الله اسمو کاڼه دي البکون لدینه ګونګیان هغه کسان لا یقینون چې عقل نه لري. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله ويكم معلوم الله تبيك خيرا سخير خير سو طلب ده حق كيوي لاسمعهم خامخا من الابضي باني دي خير لرا او قوا يري نخامخا دي اولو وهم معرضون مخلون كيري. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. دا دریم قانون دی د جهاد لپاره. دریم قانون دا چې کله جهاد پر شي نن نو نور نفلی کار نه بیا پرېدوی. اول قانون جهاد کې به تیښته نه کوئ. دویم دا چې مجاهدینو دا افکار چې د الله او د رسول پوره تابعداري وکړي. او دریم دا چې جهاد پر شي نو بیا نور نفلی کارونه دا وروسته کوي. نو څه معنی چې کوم اهم شی ډېر ضروري نو هغه اهم شی د توجه ډېره وکړي. لکه حدیث کې دا راځي یو صحابي دی ابو سعید بن معلا رضی الله عنه دی وژه مانځه ولاړو مونه بیا رسمنه ته آواز وکړو د مانځه نه وروسته ورغلم ول ما ورته وویل چې ما ته نه بیا لسمه چې ولې وروسته راغلې. ول ما چې رسول الله مانځه ولاړو نبی علیہ السلام چې الله نو چې استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم. نو څه معنا که په مانځه ولاړ یو نفلي مونځ نه هغه به ماتې او د پیغمبر خواته به ځان حاضرې. ځان یو سړی نفلي مونځ کوي مور او پلار ته آواز وکړي نو هم نفلي مونځ به ماتوي د مور او پلار خواته به حاضرېږي. لکه چې مور او پلار ته غږ وکړو د هغې خواته حاضرېدل پر شو او نفلي مونځ خو سری نفل دی دا کوم چې اهم شری پر ذکر دې دار مخ کې کا او دا نه پی روسه کا مسمنه موقع ته ګوره حالات ته ګوره چې کوم شی همیر ډیری د کوم شی پر زیات ډیری هغه مخ کې کا د کنه سبا دې زمانه کې جهاد همیر ډیر دی د نور اعمالو په نسبت باندې نور د دین ډیر شعبې او کارونه شته خو د ټول نه په دې زمانه کې اهم شعبه هغه جهاد فی سبیل الله دی نو په دې خاطر په کاردار سره نور شعبې لږ وروسته کی او دا شعبه د ټول نه چې مخکې کی نو ځکه چې دې په ضلع ډېر زیات مفسری علما هغه واقع ذکر کړي عبدالله بن مبارک رحمه الله چې هغه تورسوس یو ځای مسلمانانو محاذ و هلته عبدالله بن مبارک رحمه الله تللی و دغه په ذیل نیاز رحمه الله ته شعرونه رالیږلي وو په ذیل نیاز رحمه الله د عبدالله بن مبارک رحمه الله ملګری دواړه دواړه ملګري لوی علما دي خو عبدالله بن مبارک رحمه الله به جهاد سره شوق ډېر و نو د به جهادونو ته ډېر ته هغه ته خط کې لیکلي وو چې عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعبو هغه ته وو چې عابد چې ته حرمینو کې عبادت کوې که تا زموږ حال لیدلی وی نو تا ته به دا خپل عبادت لوبې ښکاره شوی وی نو ګورې دا خبره چا ته کوي په زیر ابن عیاس ته چې ستا عبادت د جهاد په مقابله کې لوبې دي نو ځینې کارونه داسې وي لکه کله مثال درس او تدریس وي کله داسې مقاله دي چې جهاد په مقابله کې درس او تدریس لوبې کله مثال د دعوه تبلیغ وي یا دین بل کار وي هغه به د جهاد په مقابله کې بیا څه لوبې وي بهرحال هغه ته شعرونه بیا ذکر کړي وو او هغې کې ورته وایي من کانه یخذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذب که ستا د سترګو نه اوښکې بهېږي نو زموږ په سینو وینې بهېږي یو سړی ناست دی د الله د یېرې د وجې نه ژړا کوي او بل داسې د هغه بدن نه چې دی وینه تویږي دا دواړه چېرته برابرېږي نو بهرحال هغه دا شعرونه دي خو بیا هغه راوي وایي محمد ابراهیم رحمه الله چې ما په زیل نیاز رحمه الله ته دا خط چې کله ورکړو نو هغه وژړل هغه وایي چې رښتې نصیحت یې ماته کړی دی نو ګورئ کله داسې مقام راځي چې د جهاد په مقابله کې نور اعمال هغه سی لوبې او ټوپې نو جهاد پر شوی او ته په داسې فرضیت په وخت کې په ځینې بې فایدې کارونو ځان مصروفه کړي یا خو داسې دنیا کارونه وي او یا مثال دینی کارونه دي خو هغه دومره اهمیت نه لري چې کوم اهم پل اهم یې هغه مخکې کوي نو یا ایها الذین آمنوا من امنوا قبل و علیکم الله فی من بدل الله کای تاسو رو بجلی ما یحیی کوم واسطه تاسو ژوند دی کای بندا څه ژوند دی کای بندا څه ژوند دی کای نو په جهاد باندې ژوند دی کای ځان یې ما یحیی کوم قران هم کېدې شي وعلم ان لا يحول بین المرء وقلبه وانه الیه تعشرون پوه شئ چې الله فرض راولي ما بین د سړي کې دا غدل کې کله الله سړي په ځل باندې پرده راوړي یعنی مهر په ولګي و انه الی تشن یقینا خ دا خبر چې خاص الله ته وتاس جمع کولای شي واتقوا فنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب په دې کې بیا ترغیب ورکوي جهاد ته او تخویف هم دی که جهاد پرېدوئ نو داسې فتنو کې به بیا خته شئ چې بیا به صرف به ظالمانو بیا اثر نه وي بیا به د هغې بد اثر عمومي په ټولو خلکو به وي وتنقو فتنة ولېږي دا فتنې نه چې نه به رسېږي ظالمانو ته سانه خاص کر ولې ظالمانو بیا بد اثر نه وي اگر پیتنه اصلا نو گوری دا پیتنه دیر مستاقات دی یو مستاقی داره تفسیر ما سری که وی چه اتر دی جیهاد دی این مقصد داره جیهاد مکره دی که جیهاد هم پری خودو نو دا دسی گناه را چه دیا سر پر طول خلقو بانی پری وزی او داننگی پیتنه تن دیتا مو چه منکرات کاره کیگی او سری منکرات ورد نکی سمعنا اللہ و دیدی نزان و ساتی چی تاسی دی منکرات و رد پریدو دی منکرات و رد نکوی لکر دی بد اثر با یوالی پر زالیمان نو پریوزی پر طول بی اثر پریوزی لکر یو شیر کردی بی ادب تنهارن خود را داشت بد بلکه آتش در هم اپاق زد دی بی ادبانا یوالی خپل ځان ته نقصان نرسی بلکه داوز نو پر طول عالم کی کل ور لی نو کل کل داسی گناهون بعد شتا چی دا غیب بد اثر پر طول خلق وانی بی پریوزی نوات تقو ویلے گئی او زانو ساتی دوا پننینا او دا عذاب دا پننتن دا عذاب دا پننینا چنن برسی کی زاریمان تو سن خاص کرو پوشی چلنا سخ عذاب والا رے وذکرو ایدان تم قلیل مستضعفون فی الارض دا بے ترغیب دے جہاد تا چلنا اگوی تا سلگوی مادر کرائی زیمنو اللہ زیدر کو اللہ سے امدادو نا وکرا نزک جہاد پی سبیل اللہ وکی وذکر یاد کی دانتم قریم کلا چوی تاسلک اس وقت وعفونا کمزوری پزما کی تخافونا لیے تخطوکم اللہ شبا بانی تاسل خلق فا آواکم اللہ زیدر کو و ایدکم اللہ ساس فاعیدو کو خود امداد بانی اللہ نے نور ظاہری اسباب درکلہ ورزقو من الطیبات ورزقی درکل پاک شئینونا لدیر پارتا شکر باسی درنا پر دیکھ لیتے ہیں بشار اللہ چھو سلیت را خپل زی و سیف آواکم زی درکن خپل زی در سلی دانگی ملگری در سلی دی او حلال ری زخشتا نبید جہاد در پارا چھے تیارے ہو که جہاد تزان منظم کا سلیس زیا مسئی ملگیری مسئی او دانگی حلال رزق موجودی نو پا کادارش دے بے جہاد بکی نو واسکر اللہ و یاد کئی کلا چوئی تاثر لکم زوری پزما کی ایرے دے چوا بانی تاثر خلق و با تختی یا وا بانی تاثر خلق فا آواکم اللہ زیدر کو ویدر کو مضبوط اکلی خبریم داد بانی اور رزق در کو پاک و شئینونا در پارتا شکر باسی یا ایوہ الذین آمنا تخون اللہ والرسول و تخون اماناتکم وانتم تعلمون سلورم قانون در جہاد در پارا سلورم قانون مقصد دار چلی خیانتون نزان و ساتی امانتون کی بخیانت نکوی مجاہد سر بخائن نی در خیانت نمزان نساتی فیوشی اوسا بطور امانتی نغب نزائی کئی لکه مقصد داره سر اجتماعی سامانون ندی بیت المال شئی نو سری ناکی بخیانت نکی در بیت المال مثال اسلحه دا یا کارتوسی مثلا یا گاڑی دی یا نور سامانون ندی اللہوی داغی که بده خیانت نزان ساته خیانت بنکوی یا ایوها الذین آمونی مومنان خیانت مکوی اللہ دا پیغم باسر و خیانت مکوی خبول امانتون گو تاس کوئی گئی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اللہ پوشی ساس من اولاد دا پیدنا دا مال اولاد اللہ سوی پیدنا وی لکن دا سلی پیدنا کی غرزی وَأَنَّ اللَّهِ قِنْ لَا فَاكْ پُنِدَ اللَّهَ بَنْ اَجْرْ دِلُوِي يَا يَوَا الَّذِينَ آمَنُوا تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْرْ لَكُمْ فُرْقَانًا فَدِكْ پِنزم قانون ذکر کئی سلام قانون کی وجہ مجاہدین بخیانت نہ کئی بنظم قانون کی وجہ کی بتاقوا راولئی اور تقوا پھیرے بینئی یو فائدہ رچلنا پاس اور غلام بدر کی دین رچلنا بنا گناہ نماب کی دو پھیرے تقوا ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو ان تتقوا الله تاسو لري دلانا يجعل لكم الله بغي تاسو سره فرقانن پته غلبا فرقانن الله پس هدرګي غلبا بدرګي پتا کې تقوا او الله بری غالب کې غشر کې راځي هر کې ترشید از حق و تقوا گزید ترشید از جن نو سو هر کې دي هر کې ترشید از حق و تقوا گزید یو سره دنن یری یو تقوا غوړی کې نو تار سید از وی جنوین سوحر کرید دنا به هر شیریږي. ان الله یجعل لكم فرقان دامنا الله پاتو غل بدل کی و یکفر الله بول جیسان سیاتکم و گناهون استاسی و یغفر لكم الله بکن اکتاسن الله خواهن مربانی لوی دی و دیم کرو بکن لدین کفرو لیسمتو کب یقتلو کب یخرجو کب یمکرون و یمکرون الله والله خیر الماکرین. اللہ دا اوم علت ذکر کئی داول دعوی دا پارا چ اللہ غنیمتونه د اللہ د حکم مطابق تقسیم کئی لکه تاسو دومره کمزوری وئی چې ستاسو خلاف منصوبې جوړېدلې او یو منصوبه دا و چې نبی له سم به قتل کو دونه کمزوری وئی بې وسه وئی. اللہ پته او بره درکو نو غنیمت د اللہ د حکم مطابق تقسیم کئی او دیتونه کی هغه اشاره د واقعي د دارو ندوه ته چې دارو ندوه کې مشرکین را جمع شوي وو د مشرکینو د مشورې او ځای مکه کې هغه ته به دارو ندوه ویله. او دا دارو ندوه د نبی علیه السلام یو نیکه و قصی په نوم باندې هغه قصی شپږ نیم شری کاله مخکې دا ځای آباد کړی و. کوپار را جمع شو دلته د نبی علیه السلام باره کې غونډه کوله او تاریخ والا لیکي چې دا په ټول تاریخ کې ډېره خطرناکه غونډه وه ځکه دی کې د نبی علیه السلام مرګ فیصله کېدله. نو دا په ټول تاریخ د انسانیت کې ډېره خطرناکه غونډه وه او ډېره مهمه غونډه وه. په دې وجه دې ته شیطان په خپله هم راغلی او په شکل د شیخ نجدي کې خلکو ویل بابا څنګه راغلی دوی چې له خبر شوم چې تاسو دغه یو اجلاس کوئ نو زم رالم چې ده یو ښه مشوره زم درکم چې کله اجلاس شروع شو هغه کې مختلفې رایګانې وي چا داسې وویل چې ده یو ځای کې دی بنده وو او دوختانه کې به طعام راته کوټه کې به بند کو قیدي به کو ګریفتار به کو. نه هغه بوډا وویل چېره دا خو مناسب نه ده دا قوم د سال بیا نه بیرته آزاد کی ګیر قیدي کول هېڅ مهمه خبره نه ده. نو بل یو کس ورته وایي چې دا به د ملکه نه وشړو هغه شیخ نجدي هغه وایي که د ملکه نه یې وشړئ نو تاسو معلوم داسې خوږې او خوندورې خبرې کوي خلک متاثره کوي هسې نه بل ځای کې ځان له ډله ټپله پیدا کړي او بیل هغه دی نه راشي او حمله د باندې ولګي. دریم مشوره ابو جهل ورته هغه وایي زما رایه داده چې خدای شکر ډېرې قبیلې دي د هرې قبیلې نه یو یو کس را واخلی او ده باندې به ټول په یو ځل حمله وکړو نو ده دا وینه به ټول قبایلو کې او قومونو کې تقسیم شي د ده کورنۍ به د ټولو سره جنګ کولی نه شي مجبوره به شي دیت به اخلي نو دیت دپاره به له چانده وکړو دیت به ورکړو او څه به د مشت اخلاص به شو. دا مشوره ابو جهل ورکړه نو دغه شیخ نجدي چې هغه دې رایې باندې شاباسیه ورکړو ویل یاره رایې د دې ځوان رایې ده ښایسته رایې ویل ورکړه بس دا علاج یې په کار دی او دا بالکل چې دی وجل غواړي ختمول غواړي په دې باندې د ټولو چې دی مشوره بې راره. نو بهرحال مشورې د دې وشوې دا درې قسمه مشورې دلته قرآن نه نقل کړي. یو مشوره سه لیثبتو که چې تا وتړي یعنی مقصد داره جیری دی که گریفتار دی دوی هم مشوره یقتلو که دا وجل غواړي درې هم مشوره یخرجو که شړل غواړي خدا او یقتلو که په منځ کې راوړ دا ولې منځ کې راوړي ځکه بدې د ټول اتفاق راغلی و ټول بیا بدې متفق شو چې د دې مکمل علاج په کار دی او دا وجل غواړي او دی کې دې ته م اشاره ده چې کوپار د مسلمانانو خلاف درې قسمه سازشونه اکثر کوي. یو دا چې مثال یو مسلمان دی مجاهد دی ګریفتار کړي او جیل ته یې واستوي. دویم دا چې شهید کړي او دریم دا چې مهاجر کړي د ملکه نه وباسي. نو دا درې خبرې چې بیانېږي نو دا په دې خاطر باندې بیانېږي ځکه چې کوپار د مسلمانانو خلاف چې کومې منصوبې جوړوي نو اکثرا دا درې قسمه منصوبې دي. نو دیات کی ذکر ادری وڑا رانا قر کری ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھائی زما سب دشمن پر ادری کانو کی یو کار کئی یا می جیل تا تی نو جیل تا تلل دا خلوت دی عبادت دی پا جیل کی عبادت خکی گی یا می وجنی نو مرگ دا می دا شہادت دی او یا می دا ملک کان شریم دا سر سیاحت دی نو ہمیشہ دا پارا او دا دری وڑا کانو دا مومن او دا مجاہد دا گٹی دی کو مجاہد چا جیل تا وارتا او کو شہیدی کو او که ده ملک نه وشو دا ټول مجاهد سره پیدا ده یقیني هر مؤمن داسه ده هر مؤمن هر حالت د ګټي لري هر قسم حالت چې پیدا شي دا غجل هم دا ده پیدا لري دا شهادت هم دا ده پیدا لري هجرت هم دا ده پیدا لري نو دلته را درې خبرې یو په دې وجم ذکر کوي چې اکثر دا درې وړ کارونه د حق پر سره کوي دا وم علت ته اول دعوی لپاره چې ګوري تاسو دومره کمزوري وي چې د نبی علیہ السلام په سر باندې داسې میټونګونه کېدل الله هغه حالات بدل کړه الله فتح او بری درکو نو غنیمت د الله د حکم مطابق تقسیم کوي نو وایي هم کړه الله کوي تدبیر کوه تاوان اکثر چې کو ورکړې شوې دغه تا وته یو خپل کیا ونی تا دره او یو خرجو کیا تا او باسي ولې شړي وایي هم کونه لري تدبیر نه کولای هم کونه تدبیر کوه الله والله خیر الماکین الله دې ښه تدبیر کوونکی دی والله خیر الماکرین الله خ تدبیر کوون کړه یا خ دې تدبیر کوون کنه و اذا تعلماتنا قالوا قسمنا کړه چې ولوس دې شې دی وبان دې مونږه ایتون نو وای دی په تاقی سره مونږ واوري دا کوم خو شو نو خام خام مونږ وای دی په شان دې باندې لقد نمي شهاده مقصد داري دیم داوا کوي د مقابله د قران کریم چې مونږ د قران کریم مقابله کولای شو حالان کې داسې دی زه د عنادو ځکه دی د قرآن د مقابلې نه مکمل عاجز و مقابله نه شوه کولی ان هذا نه دا قرآن کریم الا سورت الاول مرقس الاول نوري ول قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك دغه تم علت دا ولې دعوې دی چې کله دی یو دعا کړې وه دغه دعا بد اثر الټه په دی باندې پرېووت کله چې ویل دی ویل نه کوي دا پیغمبر حق ستاره طرف نه فهم ترالی نه راوړه موږ باندې حجاره تن کاڼي د اسمان نه یې راتله وکړه موږ ته په عذاب دردونکي باندې دی دا دعا وکړه که دا پیغمبر په حق ای نو الله په موږ د کاڼو باران وکړي او یا موږ له دردونکي عذاب راکړي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون دیت کې دو موانی د عذاب ذکر کوي چې الله دې له عذاب نور کوي د دو وجنه یو چې قوم کې الله نبی موجودی نه قوم ته الله عذاب نور کوي او دویم دا چې قوم استغفار او بخنه غواړي هغوی ته الله عذاب نور کوي دا دوه امنونه دي د پیغمبر وجود او استغفار غوښتل او چې کله دا دوه امنونه ختم شي نو بیا الله عذاب راځي لکه نن سبا د الله پیغمبر نه دی موجود خو استغفار موجود دی نو چې سړی استغفار وي نو الله به د عذابونه بس ساتي او د دې نه دا معلومه شو چې د استغفار ډېرې پیدې دي خو یو لویه پیدې سره هغه داره سړی پرې عذابونه بچ کېږي چې کله یو قوم استغفار وایي نغید اللہ بی عذاب نور کی حدیث کی داسی مضمون حدیث کی مرازی چې کله الله یو علاقی عذاب ورکول غواړي خو په علاقه کې داسې خلک چې هغه پښمنی ټیم کې چربان ټیم کې استغفار وایي الله عذاب د علاقې نه واپس کوي او دام ته معلومه شو چې د بعضې نیکانو په وجه الله عذابونه واپس کوي لکه پیغمبران په یو قوم کې علاقه کې موجود دي ناقم و علاقې الله عذاب نه ورکوي نو کله کله د نیکانو خلکو وجود دا لوی سبب د امنی او د دې په وجه الله ډېر عذابونه واپس کوي وما کان الله من الله پاک عذاب در کتاب شته او حال دا دی چې عذاب ورکړي ورته حال دار طب دی وکړي او نه د الله عذاب ورکوونکی دی ته دی استغفار غواړي استغفار باره کې حدیث کې دا هم راځي چې شیطان الله تعالی ته ویلي چې وعزتک یا ربي لا ابرہ اوغوی عبادہ کما دامت ارواہم پی اجسادہم اللہ زما رشتہ پہ عزت قسمی چھمیشہ بستہ بندگان گمراہ کوما ترسو چی دیف بدنو کی روحو نئی. اللہ تعالیٰ وطوی چی وعزتی وجلالی لا ازالو اخبر لهم استغفرونی زما ری پہ خپل عزت و لوی قسمی ترسوی دا خلق زمان بخن واری زبوت بخن کوما. نو شیطان دا قسم خوڑلیو چی زبا ہمیشہ خلق گمراہ کوم. اللہ دا قسم کو جب ہمیشہ دی تبخنا کو خوب دے شرط استغفار واڑی. دورنگی نبی علیہ السلام چی کری و بندہ وی اذا قال العبد کلا چی یو بندہ استغفار وی دا ہمیشہ بے پا امن کی حدیث کی راسی رازی نو هم یستغفرون دا عذابون دا بچکری و لوی عذاب سم دے استغفار هم دے و استغفار سر علاو چی زان گنانگار گرنی اکانا سبا چی کم حالات پا خلق مسلط دی عذابون دا پریشانیانی یا نن سبا کم وار سر اللہ مسلط کرده یا نوری پریشانیانی دی دا طول عذابون دی و دا دیر پار یو خواه علاج غصر استغفار دے و استغفار با دخپلی گنان واری ان مقصد دار تخپل گناہ احساس پیدا کی اکر نن سبا پٹول دنیا کی ظلمون ډیر زیات وشو وسند مسلمانان سر کنڈ یتیمانان قیدیان دارنگ شیدان ډیر زیات ظلمون وشو نو د خپل ظلمون نه چکلا استغفار ویلی شي بخنه وغوړل وغوښتلی شي نو بیا د الله عذاب واپس کیږي. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام دا وز دو اسباب دا عذاب بیانی یو دا چی دی دا مسجد حرام نا خلق بندی دویم دی دا بیت اللہ شریف خواکی شپیلی وی نمخ که دو موانی دا عذاب بیان شو و دو اسباب دا عذاب بیانی وما لهم سید دی لرالا يعذبهم الله چی عذاب نور کدیت اللہ وهم يسدون دی خلق بندی دا مسجد حرام نا وما كانوا اولياءه نيدي مستحقين لدي مسجد حرام وما كانوا اولياءه مقصد داري چه لدي سر دا مسجد حرام واقع نده پکار او دي دا مسجد حرام واقع نشي جوڑه داري وري لكين اولياء إلا المتقون نيدي واقع داران مگر متقيان يعني مقصد داري پکار دارا چه جماعت واقع دا اغا چاس داري چه اغا متقي انساني لیکن نن سبا واق اگر چاسی دی مرتد حکمرانانو سرے خلق بکی منزونو پابندیانی بکی لگئی نرلاوی دو جمعات واق دو متقی سری سپکار دی الا المتقون متقیان او الا المتقون مجاہد رحمه اللہ وچی دین مران مجاہدین دی ابن کثیر دوانا نقل کئی نو این اولیاء الا المتقون مقصد داری پکار دارا چی دو جمعات واق دو مجاہد سری سرے چې کوم سره مجاهدی د جماعت واګ دی کوي نو بیا وي من کانو وه سو کانو ار چرته چې ار څوک شي یو مجاهد په ارز کې شي او دانګي مجاهد د اړې علاقې شي نو په کار در جماعت واګ دا وسره ای اند دې زریمان سره جماعت واګ نه دی په کار په دې کې ته اشاره ده چې مسلمانانو مجاهدینو داسې قرباني ورکول په کار دي چې دین د جماعتونو واګ واخلي او د جمعات واک دا د مجاهد سری سری ولیکن اکثر هم لاعلمون لیکن زیاد دری اونه نپویگی و ما کان صلات من در بیت الا مکان متسویه دا دویم سبب داغی دا عذاب ذکر کئی چه دیر بیت الله شریف خواهد سو شپیلی وی اللہ سپلقی و شپیلی وی نو پا دیو جب اللہ دیل عذاب ورکی ندی امون دری پا ندی بیت الله شریف ان الا مکان مگر شپیلی وحل دی و تش دی او دانگی لاس پر قول لی دی او مقصد داره چه دی با دی بیت الله شریف خواه تا منس که و دی منسو شپیلی وحل لاس پر قولو لکه مخ که چطان تاریبانو بدی علاقه بان تیر شویو اگه با جمعتونو که گراغانی کولو دا بوتا عبادت کاره کیده سواب بوتا کاره کیده نو دارنگی دای با لاس پا قور شپیلی بیوال او دا با تا عبادت کارا کیده فذوق العذاب اللہ یوسکی عذاب بما کنو تکون سوالا چاس کو برکاو ان اللذین کفروا ینفقون اموالهم اللہ یقین آ کسان چکو پر اکر اخر کئی خپل مان نظر پار چخرق بن کی درنا دلارینا کافر چی سون مان نرگی دس مقصدی خرق در اللہ دلار نبندول از سمر مسارب چی کئی بشمار مسارب زالیمان کئی خوب بنیادی مقصد در اللہ دلار نا در اللہ دلار شرع نظام در جہاد در دین خلق بندی لکن نسا بایوا دی افغانستان کی در کنر سین چی سمر بایگی دغن روپی دی زالیمان خارچک لدی خو مقصد سید یسود دوان سبیل اللہ در شرع نظام و جہاد نخلق بندو دی اللہ پا سیون پی قونا سم تکون علیم حسرتن دا روپی با دی خرچکی و روسا پی پخیمانی لکا روس بیش ایساب مساریب کریو روسا پی ستومانو امریکی بیش بیساب مساریب پکل واس پی اللہ ستومانو گرزو اللہ وی کافر چی کم مال لگی لکا بعد تا مثال دی را غریو دی با روزانه اوخان لالول یعنی بیساب او خان به روزانه الالول په بدر کې او ډیر غټ مصارف یې وکړو خو دغه مصارف غالبا د سلو کسانو په سر به یو خلالاو زر کسانو روزانه لس او خان به دی الالول په بدر کې دونه غټ مصارف یې وکړه خو الله وایي مغلوب به ام شي او دا به دې افسوس سبب هم ګرځي او دا یقیني خبره ده چې نن سبا په دې زمانه کې چې کوپر څومره په زور او په طاقت کې دی د دې مثال د مخکې سر نه تیر شوی نه دی لیکن د دونه زور او قوت باوجوده بیا هم پرې الله ستومانه وګرځول پرې مانو لګولو باندې نو ثمه تکون بیا به شي په دې باندې افسوس او ثمه یغلبون بیا به دې مغلوبه کړی شي او کسان چې کوپر یې کړی جهنم ته به راجمه شي لیمیز الله الخبیث من الطیب اللہ وی دا سر پر اللہ دا حالات راولی دا پاک و پریت اللہ دیو من جدا کئی دا دنیا کی من اللہ دا تمیز رو دی قیامت کی می لکن مثال پر یو علاقہ کی خلق گوسی گی دا پاک و پریت پتا که ندائی دیر خلق دا چی منزونم کئی گیریم پری کی ذکر اسکارم کئی فاغا منافقی یا جاسوسی مثلاً دا تمیز اللہ راولی جہاد پا وجہ بانی یا دا امتحان پا وجہ بانی تفسیر عثمانی کیوئی لکا پاس اللی پا آگا کی دانی و بوس دوارای وچی کلا تریشل وشی یا غبل وشی نا بوس و دانی دیو من نجودا شی ندانگی چی کلا امتحان راشی یا دا جہاد مقر راشی ندان مخلص و منافق دیو من نجودا شی پاسانی نمعلومی گی منافق سره چې آسان معلومی گی جهاد کی معلومی گی مخی دا سی وقتو چی مرتد دا سی پاسان نمعلومی دا منافق سره پاسان نمعلومی دا و دا جهاد پا برکت بانی منافقی نموازیه شو مرتدی نموازیه شو نمید اللہ الخبیص دیر پارا چی اللہ جدا کی پانید دا پاک نوگر دی اللہ پارید بانی پا باز نور بانی فیال کمهو اللہ بیدندلی کی طول یر کومهو دیو بل دپاسه به راجمه کی دندلی و تا پختو کی وی فا یر کومهو دندلی به کی جمعین دیو بل دپاسه جمعین طول فا یا جنهو به گردی پا جهنم کی دا کسانون دی توانیان دی قل للذین کفرین تو یغفر لهم ما قد سلف و ای یعودو فقد مضى سنة الاولین دا دعوت کافرانو تا مخ کې دې قباحتونو ته اشاره وشوره نو وسل الله دعوت عمر کې چې راشي منه شي ایمان ناوړی کو پر فری دوی چې الله مخ کني ټول گناهونه ماف کی یو پر له ما قصره مخ کني ټول گناهونه الله ماف کی او و ای یعود معنا کدی د خپل کو پر دوام ورکو نه الله فقط مزه سنت الاولین مخ کې الله کافران تبا کړي دې مم الله تبا کی نو آیت حاصل داره چه کوپارو ایمان ناوڑی چه اللہم طول گناهونه ماب کی کنی راوڑی نو اللہ وند مخکنو کافرانو شانه تبایی کی کولا آیا افسانده چکو پده کرایین تو کری منش یوفر لهم ما بکلی چه دیو تا ما قاسنه آغاز چه دیو مخکی کری مخکې څومره ګناهونه کړي اسلام سره مخ کړي ټول ګناهونه معاف کیږي. بعض اعمال داسې دي چې د هغه سره مخ کړي ټول ګناهونه معاف کیږي. حدیث کې هجرت هم راځي، نبی علیه السلام وایي ان الهجره تهدی ما کان قبلها، د هجرت سره مخ کړي ټول ګناهونه معاف کیږي. وإن يعودوا كذلك وغرزيدل روغ سمانا که سبق ته فکر کړو لري مته شریف یې خیمه کوي زنا وری وي عقل میر کې نشته. وإن يعودوا ما صدر لك لري خپل بي دیني باندې همیشه او نو فقط ما سنت الاولين تیر شوی دی واقعا د اولنو. وقاتل حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. دا دویمه داوود سوره ذکر کوي. اوله دعوه شوه غنیمتونه کې خپل اختیار مچلوي، دا دعوه اول آیات کې ذکر شوه. وروسته یو شریفتم کې بیا ذکر کوي غنیمت بحث بیا ذکر کوي. دا دویمه دعوه د صورت دویمه دعوه شوه قتال فی سبیل الله وقاتلوهم. او بیا د آیات کې د قتال دوه فایدې بیانوي. یو فایده دا ده چې قتال سالله فتنې ختمیږي، او دویم شرعی نظام داو سجاری کی و یکون الدین و کلوه لله. خو گوری دا دین سر کلوهو تا کیا ذکر کو چو طول دین دا اللہی که یو ملک دسی چو باز دین دا اللہ دا پاری باز غیر اللہ دا پاری نبیب هم قتال او جہاد بجاری ودری گی بنا. لکه یو ملک دا سر اچپا کی دا طول احکام ناپیز ندی، مثلا خلق سدو نا کئی زکان نور کئی یا جمع و جمعه تا نه حاضریگی یا بعد نور گناهونه تی کیگی نو پاغی با مسقطال کیگی. ولی دکا چه طول دین در نال پارش شوه نره، بعضی دین در نال پارش شوه خو طول دین در نال پارن نره شوه. نو وقاتن الله و جمع که دی ساتالا تکونه پی نمیر پارش پاتی دی شرک، پیتنی مانا شرک، او پینتون مانا زورول دی مومنانو چه منان سر ظلمونه نکیگی پا زور خلق بیدینی تا نمجبوره کهی. لکه نن سبا د مسلمانانو سره ظلم او زور کیږي، یو سړی د مجاهدینو مرسته کوي نو هغه سره دونه زور او ظلم کیږي چې دا د دې لپاره چې اندر لپاره څوک د مجاهدینو مرسته نه کوي. یا مثلا مجاهدین نه څوک زیا ورکوي، پناه ورکوي، چا ډوډۍ ورکوي، دا هم ظلم کیږي. نو حتی لا تکونه فتنه تر مقصد دا شو چې د مسلمانانو سره دا ظلم زیاتی نه کیږي، هغه نه زورولی کیږي. ويكون الدين وسيل طول الله لپاره. فإن انتهوا كده يمنى شوري كفرنا فإن الله بما يمنى وشريخ الله فاقام شده يكي لدون كده. وإن تولوا كده وقر زيدل دي كفرنا نمنى كده فعلموا أن الله مولاكم سمعنا ديس بي جنك وي الله استعش دوسته نعم المولا للخ دوسته وللخين دادي دي الله فاقه. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. دا دویم چې اول دعوه ذکر کوي، اول دعوه دا چې غنیمتونه کې به خپل اختیار نه چلوئ، بلکې غنیمتونه د الله رب د حکم مطابق تقسیم کوي. نو دلته مو چې کوم غنیمتونه تاسې واخلئ نو د هغې نه پنځه میسه جدا کوي، باقي څلور سیه مجاهدینو باندې تقسیم کوي. پنځه میسه بیا پنځه ایسې کوي، یوه ایسه د الله او دویمه د پیغمبر، درېمه د خپلوانو، څلورمه د یتیمانانو، او بله د مسکینانو د مسافرو. دا په ان لله خمسه دا خو تبرکن ذکر کوي، د الله حصه په کې نشته، خو د الله حصه چې ده دا تبرکن ذکر کوي د برکت دپاره. اصل تقسیم طریقه داده، یوه ایسه د نبی علیه السلام ده، دویمه د هغې د خپلوان ده، درېمه د یتیمانانو، څلورمه د مسکینانو، پنځمه د مسافرو. زموږ زمانه کې د نبی علیه السلام ایسه ختمه ده، ځکه چې هغه وفات شوی دی، او د هغه د خپلوانو ایسه هم ختمه ده. د نبی علیه السلام خپلوان څوک دي؟ بنو هاشم او بنو مطلب، هغه ته مراد دي، ځکه د هغې ایسه د نبی علیه السلام د مدد په وجه وه. نبی علیه السلام وفات شو، د هغه سره مدد هم ختم شو، نو داغه د خپلوانو ایسه نشته. نو درې ایسه کېږي، به یتیمانانو، مسکینانو، مسافر. بعضې علما وایي چې دا به بیت المال کې جمع کېږي، مسلمان د ضرورتونو دپاره بهی. و بہرحال حنفی مذہب دار کم دیات ظاہر کی ذکر شعر چد غنیمت پنجم صبر ادری قسم خلق و طور قور کی او بعض علماء چې بیت المال کې بجمع شي امیر دغه ضرورت ته ګوري هغه ضرورت مناسب دی به دا کوي خرچه کوي کنه سبا مجاهدینو کې دا رواج په دې طریقو باندې اکثر خومه سغیر دغه کوي او خومه سغیر دا ضروري چې کوم ستا امیر دی او بیا عمومي امیر دی هغه تر سوال غواړي د هغه په هدایاتو باندې استعمالول غواړي او به دې کې دا ضروري خبره ده چې خومه سی جدا کړی شي دکه نور غنیمت به حرامي یا به غلول کې راځي مجاهدین به ټول غنیمت نه تقسیموي بلکې خو مسوته جدا کی امیر ته به ورکی مثال دغه ام نږدې امیر دی نو که عمومي امیر ته ولېږل شي دکه اکثر به صحابه کرام په وخت کې کوم غنیمتونه واخیستل شو نو خو مسو مدینه طیبه تغییر علیګو او که عمومي امیر هغه ته اذن وکړي چې تاسو دلته په ضرورتونه کې ولګوي نو به غیم شي لګولې نو به هر دا طریقه ذکر کړي او انما غنیمتو من شین کې ته شي غنیمت کې ډیر شي راشي او کلک شي راشي ابن کثیر رحم الله حتی الخیطه والمیخیطه دا گندول استنی یا دستنی تاری ناغم غنیمت دیگه من پا دی طریقه بانی چره تقسیمه پینزه سیکه بیل دی ترتیب بانی نو دا غنیمت لگه او دیر دا طول یو حکم لری یو دا میراث باره که اللہ وی چه مین ما قل منه او کسوره میراث دیر یو کلی تقسیمی گیوه او غنیمت کم دا قانون دی چه انما غنیمتم هر غشه چه تاسی غنیمت کی را روی من شه انتکه وی یعنی که دیر یو کلی نو حدیث که رایی نبیه سمی ادل خیطا ولمی خیطا لگه اندلو تار دا یاستن دا اغا مدا کهی یعنی مقصد دار اغا دا غنیمت چکم حکم دیر آفی جاری کهی نوالم پاسی چه انما غنیمتم انما دا مار دی انس متصل لکل شوره دا کتابت عثمانی شازره این نما جدا پکارو خودلتا متصل لکل شوره دیتا کتابت عثمانی شازره وی انما غنیمت متاس پا غنیمت کرارو دیوشینا پا ان اللہ خمسوالنا دای پینزمی سره ولی رسول پیغمبر دان لانره ولی دیل قرب دا خبروان لره اتیمانان مسکینان مسافر لره که تاس ایمان روی پر نبانی و ما انزلنا شمولا لگر فر بندبانی یوم الفرقانی پورد دا پیسری بانی یوم الفرقان راز دا پیسری چه دا بدر راز و یوم تقل جمال من پاور چه مخامخ شدی غدر را اللہ پار سبان طاقات لرون کرے اید انتون بالعودتی دنیا و هم بالعودتی القصوى والرکب و اسفل منکم دا تم نهم علت ذکر کئی دا اول دعوی دا پارا چی غنیمتون دا اللہ دا حکم مطابق تقسیم کئی ذکر چی اللہ ستاس و منس کی دا جنگ بغیر دا وعدی نراوس او یو بس هم وعده نو کری که یو بس هم وعده کری وی که دیشی دا وعده خلاف هم دیو بلنا کری وی خو اللہ تاسو بغیر دا وعده نستاسو من که دا جنگ راوست دا جنگی بادر چکی دا مخ کن داس پیسر نو شو جلانی دی که بدا منگو استاسو جنگی بغیر دی وعده نالا جنگ راوست و اللہ برای درکو نو غنیمه زکر اللہ دا حکم مطابق تقسیم کئی اذا انتم كلا شوي تاس بالعوده الدنيا باكن ارن زي بني مدينه طيبه تا دي مقصد داري شي په بدل کې یو کندوا داري کوم طرف شي مدينه طيبه ته نزي او پاري مسلمانانو او بل طرف شي مدينه طيبه نن لري او مکه ته نزي او پاري باندې ابو جهل داري لخرو او ورقب اسفل منكم نمرات قافله د ابو سفیان ده چې د مدینه په ښکته طرف باندې د سمندر په غاړه وه و انتم کله چې وی تاسې بالعدوة الدنيا په کناره نږدې باندې مدینې طیبې ته یعنې مقصد داری تاسو د کندې په هغه طرف وه چې کومه مدینې طیبې ته نږدې وه و هم او دا د ابو جهل لښکر بالعدوة القصوى په کناره جدا باندې وو د کندې کومه کناره چې مدینې نه جدا وه او مکی طرف ته نږدې وه په هغې باندې څوک ابو جهل لخر ورک و قافله د ابو سفیان اسفل منکم لاند استاسنه و ابو سفیان قافله ده دی سمندر په کیناره و ولو توعدتم تاسو وعده کړی یو بل سره نو لختلتم خامه تاسو اختلاف کړی په وعده کې ځکه په یو بلند ډیروالي ګمان کړی وی نو کېدی جنگ نه وشوی خو بغیر د وعدین الله سره جنگ راوست او برای درکو نو غنیمت ذکر الله د حکم مطابق تقسیم کړي ولیکن لیغی اللہ لیکن ایر پاس چلنا پہ اسرف کی دا کارکان مفولا چگلے کی دن کے لیہ لیکا من حرکان بینا تین دیر پاس چلنا کیا سوچا حلاک شوان بینا رسا دری دلو دیکھ کانا موجزینا لیہ لیکا چی حلاک لی اغسوک چی حلاک شویو عن بینا رسا دری دلو دلی کانا موجزی و دلیل ویہ یا جوندے کیا سوچی جوندے پادی کی یان بینا روس دلیدل و دیخ کارا موجزینا و ان اللہ قین اللہ پا خام خاریدون کیو پویرے ایجو ریکا ہم اللہ فی منامی کا قلیلا دالا سم اللہ ذکر کئی چلنا و اطاعت دا کافران پا خوب کیا اللہ کارکلل ولی کردی دیخ کارکلی ویلی جنگ نکلو بے احتمالو اللہ پا خوب گیر تلگ ماخ کارکلی نو ذکر غنیمت کی بخ پوری اختیار نہ چلے دا ټول انتظامات بیان حاصل ادارے دا کم علتو نہ چلی دا ټول دا دی جنگ دا بری دا پار انتظامات دی نو بدر کی چکم پتح و بری شویرے او دا دی دا پار کم بخ کنا امور انتظامیا او انتظامات شویری نو دا ټول دا اللہ دا طرف نو شویری نو سمان عرص اللہ کری دی نو ذکر اللہ حکم تا گورا یعنی مقصد دار کارون اللہ کریو بید اللہ حکم تماتی دا مناسب ندا سچی کئی اللہ ای کئی نو چی عرص اللہ کئی نو بے عرشی بارا کی دا اللہ دا حکم مطابق کار کوا ایجو دی کامون ناکرہ چو تا تلنا دی پی مانا خوشتا کی قدینا لکشانا پری بانی سوال لی چی دا خود دیرون لگی و تسنگ و خودل نو بازی علماء وی چې نبی علیہ السلام ته هغه کوپار ښودلی شوی و چې کوم په کوپر باندې بیا مړه وو نو ځکه فی منامک قلیلا وی یا کوپار لږ دی په حقیقت کې نه الله پهنی سپک او زج لري او لږ دی وله وراکم که الله خونی تا دی کثیر نه لپشیدم خامه بوزیره شوی به وی وله تنازعتم خامه جګړه به هم کولی فی الامری په کار د دین کې یا فی الامری په باره د جنګ کې ولكن الله لكن الله سلم عباتك لإتاسي لبوزيري والاختلافنا سلم عباتك لإتاسي بوزيري والاختلاف ران دي يقين الله فوري فا خبر دي سنوباني ويريكم اومي زلتقيدون فيانو يكم قليلا دا يورسم الله ذكر كي دعوة دعوة دا پارا شلنا وإتاسي يوملتا كم خكارك لي یو بل ته کم خارق دا ولی دا دې لپاره چې په یو بل باندې ور ډاډه شي او جنگ وشي نو ګور یو بل ته کم خارق کول دا چا کارو دا نه کارو نو غنیمت هم د الله د حکم مطابق تقسیم کا و یریکم کلا چې ول نه تعالی دې لري التقیتم کلا چې یو مخامخ شوی سای په سره کې قدین نقشانه دوم له خارا شو عبد الله نیمه سوره جن هوی چه ما یو ملگیری ته وی چه دا خوابیه کسان دی، غبر نسل کسان دی وی بیت من یو کس هونی وی، نونگ تاسو کسان وی، وی راو چه من خود زر کسانی وی نگوارا کپار سری زر دی، اول ناس صحابه کرام تا دوم رکم خکاره کری چه عبدالله نی مسئول انهو زما پسرو که ویا خکاره شو، بل ملگیری تسل خکاره که دل نوائی جوری کم امکلا چند ناو خون تاستان دی نرا کله چې مخامخ شوی دی سره ستاسو په سلو کې لږ شانه او کمې کړی تاسو دغې په سلو کې لیغزی الله دې لپاره چې فیصله وکړي نه په دا کار چې عقیدونکی دی الله دا کوله ستاسو جنګ وشي او تاسو نه پته او بری درکړي او الله خپل دین عزتمن کړي خاص الله ته واپس کولی شي ټول کارونه یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. دا شپږم قانون ذکر کړي د جهاد لپاره. د دې پورې اولس علتونه بیان شو. په مخکې موږ چې دا علتونه او قاعدې داسې په ترتیب نه بیانېږي، یو بل په منځ کې مخلوط بیانېږي. نو دې پورې اولس علتونه بیان شو او پنځه قاعدې د جهاد بیان شوې. لکه اوله قاعده دا وه چې په جهاد کې به الله وي تیښته نه کوئ، دویم د الله او د رسول تابعداري وکړئ، او دریم دا چې جهاد پر شو بیا نور کارونه پرېدوئ، نفلي کارونه پرېدوئ. څلورم الله وایي چې د خیانتونو نه به ځان ساتئ. نو دا بله قاعده ده، پنځم نمبر قاعده ده. پنځمه قاعده کې ټول شپه خبرې بیانېږي. اوله خبره الله پاس بوتو ثابت قدم شئ، دویم مذکرون الله الله یادوئ، دریم وروسته وایي واطیعون الله ورسوله، د الله د رسول اطاعت کوئ، بل ولا تنازعوا اختلافات بنه کوئ، بل واصبروا صبر به کوئ، بی ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا مستی بنه کوئ، بل ورئاء الناس ریاکاری بنه کوئ. نو دا څو خبرې شوې؟ شپږ خبرې شوې. نو شپږمه قاعده کې شپږ خبرې بیانېږي چې دې پابندي وکړي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سره پس بوتو مضبوط شئ، پس بوتو مقصد داره چې میدان نه به تیښته مه کوه، ثابت قدمه شه. واذکروا الله کثیرا، یادوئ الله لره ډېر. یعنی د جنگ په ټیم کې هم الله نه یېرې، جنگ په ټیم کې انسان ډېر زیات مصروف وي، ځکه چې تورې چلېږي او یو ډز ډوس کېږي، نو انسان ډېر مصروف وي. خو دغه ټیم کې هم الله نه یېرې، او دا دغه ټیم کې ذکر سړی کوي نو رو به کوي، په زوره به چغې نه وایي. د جنگ په ټیم کې ذکر شته، خو ذکر دا به جهرن نه وي، په پټه به وي. ځکه حدیث کرا صحابه کرامو به د جنگ په ټیم کې آوازونه پورته کول بد ګڼل، نو سړی په زوره چغې نه وایي، آوازونه به نه کوي. لعلکم تبلیون، دې لپاره تاسو کامیاب شئ. واطیعوا الله تعالی، وکړه الله د پیغمبر الله. ولا تنازعوا، الله وی جګړې مه کوئ، اختلافات مه کوئ، په تاسو شو نو وزیره به شئ، لاړ به هیڅ تاسې ادب دبه ریحکم ادب دبه او رعب. اختلافات د مسلمانانو رعب ختمیږي، فی اتفاقی د مسلمانانو رعب دا برابری، او چې کله اختلاف وي نو به یې رعب ماتیږي. ولا تنازعوا، مقصد داره چې مجاهدین بر اختلافاتو نه ځان ساتي، او بل الله یوصبروا صبر نه به کار اخلی، صبر به کوئ. لکه نبی علیه السلام وایي د جنگ سوال به نه کوئ، د جنگ خواهش به نه کوئ، خو چې جنگ راته نو بیا به صبر کوئ. د جنگ سوال به نه کوئ او تمنا به نه کوئ، دا ولې؟ د هغې وجه دا ده چې دا امتحان دی، نو کیدای شي بیا ورته ټینګ نه شي، برداشت یې نه کوئ. نو د جنگ ارمان او سوال به نه کوئ، خو چې جنگ راته نو بیا به صبر نه کار اخلی. نو وصبروا، مقصد داره جنگ کې به صبر کوئ. ان الله مع الصابرين، يقين الله ليس صبر كون كنا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، الله يكفار سم شابات مكوي او ابو جهل كافر ودا ملغري چاي کډه رزيات مستي و او ريا كاري پكي و مسيا و ريا كاري دا نماوي شكلا قافله بچ شون. ابو جهل ته چا و چې قافله بشوي دا او جنگ کیم سے پیدا نشتا، جنگ نکو بیر تا واپس کی گو. نبو جهل و چنز ما دی پانلا قسمی داو پر نو واپس کی گو، تا سو چی دی بدر او بوتا نی ورغری. و نرحل الجزر و نشتی بول خمر، آل تبا و خان للا و شراب بس گو، او دمی بچری منگ تا سرودو نوی تردی چی طول عرب که زمان یو شهرت او چرچه خورشی. نبال هل دا سی مستی کولا، الله وی دا کافران شن مستی مکوی چی او خان یا لالا ولو شراب اسکل، او بی زن تا چی دی دمو و جنکو و تا سندری واری باتران دا پا دا مستی و دا پا دا زن وری آناس و دا پا دا زن خودر خالکو تا و یسود دون خلق یه بندی دا اللہ دا لارن اللہ پاکار چی دی که حتا کون که دی وَيَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. دا دولسم علت دی، دولسم علت دا دی چې الله ابلیس ته یې زړور کړي وو. ابلیس جنگ بدر ته پخپله حاضر شوی و، ځکه ته جنگ بدر اهمیت معلوم و. دا ظالم چې و دا د سراقه بن مالک په شعر کې راغلی و. ابو جهل ته ویل پروا مه ساته، انشاءالله زه ملګری یم. خو چې کله ملایک ولیدل نو د دریاب ته به یې ځان وارتاو. ابو جهل ویل چېرته منډې وې؟ ده ویل این یاره ما راته راوړه. نو وایي زین لهمو شیطانو کله چې ښایسته کړه دې شیطان دې عملونه ویل ده لا غالبه لکم الیومه نشته غالبه کوونکی تاسو نن ورځې خلکو نه. وانی جار لکم یقینا زه امدادي مستاسي، یا انی جار لکم یقینا زه ملګری ستاسي ما جار ملګری امدادي. فلما ترات الفیتان، هر کله چې ولیدل یو بل دغه دوه ډلو ملایکو شیطانان یو بل ولیدل، نو کاسوال یو ګرځې واپس شو ناقې خپلو پوندو باندې وقال انی بری منکم یقینا زه بېزار یم ستاسونه. انی ارا یقینا زه انما هوسلا ترون تاسوین الی. حدیث کې دا پیدا ور شیطان ډېر جذلیله شو. نبی علیه السلام یو د عرفی په ورځ باندې شیطان ډېر خوار او ذلیله وي، ځکه د عرفی پر ورځ الله رحمتونه ډېر زیات نازلیږي، غوړ غوړ ګناهونه معاف کېږي. نو یو په دغه ورځ باندې شیطان ډېر ذلیل او پریشانه وي، او دویم په جنګ بدر کې ډېر زیات پریشانه شو چې کله جبرئیل امین هغه د ملایکو صفونه برابرول او ملایکې منظم کول، نو دغه ټیم په ده باندې ډېره پریشانی تېره شوې وه. نو دی وایي انی ارا یقینا انما اصلا ترون تاسون انی اخاف الله، یقینا زه یېرېږم د الله نه. ابلیس هم د الله نه یېرېږي، خو دا خوف یې طبعي دی. په دې باندې سړی مؤمن کېږي نه، د الله نه یېره کول دا خو ایمان دی، خو هغه یېره چې هغه اختیاري یېرهی، دا طبعي یېره ده. لکه سړی د مار او لړم نه یېرېږي، نو دغه ته څه وایي؟ طبعي یېره ورته وایي. والله شديد العقاب الله لسخ عذاب على ري إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض دا دي الله سمع الله ذكر كي دا ودي دعوة دا پارا جلنا ويتاش خود دونا كم زوري وچه مسلمان منافقان دو بسي مسخره كولي الله يباس هو براي ما در كو نو غنمتونه كي بخبر اختيار نچلا وي. إذ يقول المنافقون كلاشوال منافقان واكسان تاي پرونه كي مرضو دی جنگ بدر تماشې ته منافقان او بعضی نور مرضیان هم حاضر شوي وو. دی بلغر هؤلاء دوه کړي دی کسان دین هم لري او دین ول دی د ابو جهل لري دونه منظم او قوي لښکر ته چېرته جنګ کولی شي. لکه نن سبا خلک وایي دي حکومتونه څه چېرته کېږي، دا خواه چې د غرونو څه ښکر ړم کول دي. نو دا خبره په جنګ بدر باره کې منافقان هم کوله چې غر هؤلاء دینهم، دوی په دې دین دوکه شوي دي. ومن يتوكل على الله چا توکل ځان سپاره په الله باندې، یقین الله زورور دی حکمت والا دی. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه، زیات کې ون الله تخویف ذکر کوي چې الله ویژن کسان کې به دې بد حالت وي چې ملائک څه اخلي. نو ملائک کدی له اشاره کړي دا مخونه او شاګانې وایي، او دې ته وشي دا سوزون کې عذاب وسه کوي. نو ولو ترى كثيرين يتوفون الذين كفروا وين كافرون لما لا يكذبون بنا ويوجهم دې مو خونو ادوارون دې او شاګاني. او دې ته وي وذوق وسه کې عذاب الحريق، عذاب سوزون کې. ذلك ما قدمت ايديكم ان الله ليس بظلام للعبيد، دا دوه اسباب د مخ کې عذاب ذکر کوي. یو وجه دار چې ما قدمت ایدیکم ساس خپل گناهونه دي. دویم ان الله لیس بظلام، الله ظالم نه دی بلکې الله د عدل او انصاف والا دی. نو دا د عدل تقاضا دار چې دی له عذاب ورکړی شي. ذالک العذاب بما افسدتم دار قدمت چې مخکې ایدیکم نه دی او لاسونه ساسي ایدیکم ساسو لاسونه. وان الله یقین الله فلیس بظلام، نه دی خاوند ظلم للعبید بندگانو باری. کذاب آل فرعون والذین من قبلهم، دا تخویف دنیوی دی چې الله وسنګ فرعونیان نافرمانی وکړه الله تباه کړه، موجوده کافران نافرمانی کوي دوی هم الله تباه کوي. کذاب علی پیران اللہ حال ریبشان حال پیرانیان را کسانو چی مخ که دیونو کبر کرد اللہ پیتونو بانی ونی ول اللہ دیلب گناہون دیو بانی پا رحم اللہ اللہ ونی ول فاللہ ظالم نرے بلکی بی زنوبیهم ادی خپل گناہونو دائی پوج اللہ دی ونی ول ان اللہ قوی شدید رقاب قینا طاقات والا دیو سخ عذاب والا دی ذالک بین اللہ لم یکو مغیر نعمت ننمہا دام د مخ کی عذاب پر وجه بیان ای چلا دی بند عذاب ول راوس زاد کای دل الله د نعمت به قدر وکړه الله خپل نعمت ته چان نه اخلي خو چکل به قدر وشي نه به الله خپل نعمت اخلي مثلا یو شری توحید او ایمان پری دی او کو پر شری غوړی کی دا د الله د نعمت به قدر ده یو شری د پیغمبر سنت طریقې پری دی او بدعات او رسمونو رواجونو پر سروالی دام د الله د نعمت بی قدری ده یا دغه رنګې د مشرانو د عزت په ذریعه بی عزتی شروع کی یا دا رنګې د پیغمبر طریقې او شری نهج لباس او پری د کوپارو طریقو په سره وار شي د کوپارو شان آبادیانې جوړی د هغوی په شان خوراس کار کوي د هغوی په شان جامې کوي داری پشان د وسایل او سہولتونو فکرمن شي او چې کوم اسلامي طریقه را د ژوند تیرولو یا د جامو اغوستلو یا د خلاص کا کولو و غیره هغه پریری نو دا د الله د غټ نعمت به قدرې وکړه د پیغمبر د طریقې په ځای د يهودانو سره او طریقې غوړې کی پیشن پرستی شروع کی نو الله به غنیمت اخلي لکه نن څنګه ټول دغه طریقه را چې کوم د الله حکم دی د پیغمبر طریقې دی په ژوند تیرولو کې هغه پرېښودلی شوي دي ټول خلک دا کوشش کوي چې د یهودو نصاراو په طریقه باندې روان شي هغوی څنګه آبادي کړي هغوی څنګه خوراسکا کوي څنګه جامې ځانله جوړوي په کومه طریقه تعمیر او آبادي کوي دا ټول د الله د عظیم نعمت بې قدري کېږي چې مثلا د خپل نبي سنت او طریقې پرېښودلی شي د کفارو طریقو سره روانېږي نزارک اللہ ادارہ بین اللہ اک اللہ نرے بلغون کے لئے نعمت چلی اللہ کی اخوئے قوم بانی حتی یغیر تلیش لئی بدل کی ما بین پوسی مغا چدیو پو نفس نبانی دی و یقین اللہ ریدون کی اخوئے لئے کذاب آل فراونا والذین من قبلهم مخیم ویل کذاب آل فراونا بیاوی کذاب آل فراونا مخی مقصد داو چب دوی بانی با اغس عذاب رازی لکا سنگ عذاب چی فراونیا نراغلیو او دل توی کذا میری فراون این مقصد داره څنګه چې فراونیان د الله نعمت بدل کړو نو دا نه دیم د الله نعمت بدل کو ولذین واکسا من قبل چې مخکریونو تویدیب کړو پاتون ربانی فهلکنا الله من هلاک له سبب د گناهونو دی وبانی او اغرقنا دوه کله فراونیان وکلن کانوا ظالمین دا ټول ظالمان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون دا بل سبب د مخ عذاب ذکر کای چې دوی باندې عذاب ذکر کای چې د شریر خلق دی او دوی ډیر ناکاره خلق دی او الله تعالی د کفار د سو شر الدواب وتوي د سینه وای چې دا په ټول انسانانو کې ناکاره دی بلکې الله په ټول ژوند سره کې دی ناکاره دی بل هغه کې ولایکم شر البریه التا شر البری راجی التا شر الدواب راجی لکن سبا دی مومنان تا مسلمانان مجاہدین تا اشرار و شر پسند وی والله شریان سوک دی بلکه تمام زین دسر و تمام مخلوقات لوی شریان سوک دی اللہ وی کافران دی کافران تا اللہ پر طول مخلوق کی طول زین دسر کی شریان وی ان شر الدواب یقین لري ناکا دین دسنه باندې الله کسان شکو پرې کړې په هم لا یمن دی ایمان دراوړي ان الذين حتى من ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون ان لا کسان چې تا وعده کړې د شر به ماته خپل وعده ار کړې ته ودی نه لري الله نه تکبون قل ازو چې به بار بار وعده ماته ودی یو ځل وعده ماته کړل غلطي وشوه په بدل کې وعده ماته کړې و بے پہود کی بیا وعدہ ما تکلا خندق کی بیا وعدہ ما تکلا یو زر بدر کی وعدہ ما تکلی بیا خندق کی را دو بزر دی وعدہ ما تکلی فإن ما تسقبنهم في الحرب فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. دا اوم قانون ذکر کئی دا جنگ. دا دی قانون مقصد دارے چی پا جنگون کی اللہ کافران لسخت سزا ورکی چی رسنی تی عبرت واری چی کل جنگ ان لکافر سر تشدود و سختی پکار دا دار پر دیر پار چی نور کافران پی امویری. فإن ما تسقفنهم الله کچری تاومن دل دی لرا پی الحرب پا جنگ کی پا شر نو تر و بهم پا دیو بانی شر در تشرید داری تشرید جدا کول و گرد ورد کول و تبیده کی یعنی چه دی گرد ورد شیاو دیو بند جدا شی پا شر بی مطرف دیو بانی من خلف ماسو که رست دیو نیل اللہ هم یزدک کرون دیر پا دی نسیت قبول کی. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذا هو قانون تتم ذكر كي حاصل دار شكرا دو كوبا دو يدر سستام واحدي او داغين دي خطر دو بلوزي پیدا شكده شده وعدماتا كي غدر و خيانت وكي نالله تو سما عدماتا كا خبره كا چه آغا خبر شي فانبذ إليهم على سواء دامانا وعدہ و سماتا کو خبر ام کا وہ ترسو چی خبر کرے دنئی وعدہ خلافی بنے کے بلکہ کافر سب ام و پاداری کے چکم طریقہ دے معاہدہ وکلا نو پاداری بکے خلاف ورزی بنے کے اگر کافر نے خطرہ پیدا شی چرا سے غدر را سے انہ کی بے خبر کا چرا کہ زمان نے خطرہ رہا دی وقت پر زمان اس سے معاہدہ و خود دین رسے بختم بھی هنور معاهده که اپاداری دا پکار ده. واقع که رازی ده معاوین حویزل ده رومیان سم معاهده و معاهده اولادی پورا که دو علاوی معاوین حویز سمان ده اغا ده دوتا نزی کول ده کپار سه چکم اغا و ده حدو او بادر او اغی ته سمان ده نزی کول نو یو صحابی ده سوالی بانی سوراغوال الله اکبر الله اکبر وفان لا غدرن بل الله لوی دی وفاداری کوی دوکا مکوی یکا ما ده نبیل اسلام دوری دلیو چه دی قوم سکل مواهده ای نو اغا مواهده ترسو چی نیتا ختمنه ای نو اغا دغا چکمده دغی خیال پاستاری دی کئی ماویرن ہو بیت واپس شو او دا صحابی چیو دا عمر ابن عنبسہ رضی اللہ عنہ او دا خبر کرے وا نسمان دشمن سلی معاہدہ دا سمکا واسی دا معاہدین غلط استفادہ کے وقت لشکرکشی کے او زانت نزدے کے ان مقصد دا دا وعدی بانی دا دشمن سے خو پاداری کوئی کہ او پاداری نکی خطب او سو پاداری کے اکر خیانتی را دی پیدا شی نبی خبر کوا دا ما تا کوا خبری کا وإما تخافن كثير من قوم خيانة خيانة بذلهم ما تكواد الذشرا انا سواء چ برابر شي فعلم کی انا سواء دم چ برابر شي فعلم کی اغم خبر یتم خبر شي ان الله لا يحب الخائنين یقین لا من نک خیانت کو ان کو سرا یہ مومن دے کافر سے خیانت کین دا مومن ملا نہ خو خی نو خیانت قاسم گناہ دا خود کافر سے خیانت کول دا گناہ را ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون او غمان الله انك كافرن سبقوا چې دی بابا شيخین اندې نش کمزور کول الله لرا ان الله کافر زما د غریب نه زما د عذاب نه نش خلاصې درې وعد لو ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم دا تم قانون دې مجاهدین لپاره الله مجاهدین نه دا پکار دی چی اغا دا وقت نا دا جنگ دا پار پورا تیاری ہوئی کی نسمان دا جنگ دا پار دا وقت نا تیاری پا کار دی او دی تیاری کی دا پیدای دا اللہ دشمن رو پیدای کی کانا کافر رو میری گی او منافقان آبا میری گی نوعید دو لهم من قوه قوت مانا روح المانی کی کل ما تقوی بی فی الحرب کائنم ما کانا قوت دیتا ہو چی جنگ کی آئی تا ضرورت را دی ارشی چی لکا مثلا مخ کی اغا تیر اندازی وا غشی وی غشی و نیزی او ڈالون او توری او اسون دا سامالو نسبا چی مثال پا جنگ کی پکاری گی بمون پکاری گی میزائل پکاری گی یا داننگی عام مثال پا طور عادی اسی استعمالی گی نو دا ار وقت مناسیخ پل سی زورتی من قوة دا مانا چی دا وقت کم سامان تا زورتی اغا سامان زنده دا پورا که دو کوشش بکی حدیث کے دے تفسیر پر رمی الا ان القوت الرمی اصل قوت اغا رمی دا رمی سمان سی بشتل کول لکنن سوا مثال دا دا درون دیر سپتی کی دکا بشتل سی کئی یا دا دا جتان و بیباون دی بشتل سی کئی دا پا کار دارا چی مومن سر اغام دا بشتو سی طریقہ یاد ہے کی لکنن سوا مجاہدین درون سر سنے پر دے یا نور اسیحا دا وڑا یا غٹا پاری باندې وشتو صحیح طریقه یاد ولې ته قوت ویلې کی او به د جهاد په نسله څومره تیاری کوي نو حدیث کې دا راځي یو سړي د جهاد په اراده باندې اس ساتلې ری نو دا اس چې خوراس کاک ور کوي دا به ټول دته په سوا ملاوي یا دا اس چې خوشان کوي میتیاز کوي په دې مت الله ثواب ور کوي نو بہرحال د جهاد په اراده چې ته هر شی ساتې دا سر پر یو ثواب دی صدقه لیکل کېږي نبی علیه السلام وای چې د وشتو چل دی یاد کو به دې پرې خوند د الله د نعمت به قدرې دی او کړه الله نعمت دې پرې خوند نو ښه طریقه دا ده چې مسلمانان د وشتو چل خی یاد کی صحابه کرام داسې وو چې هغه په دې کې ډېره تجربه وو یو صحابي دی په یو غشي باندې درې کافران وجري وو کوپار دا غشی گزار کو اگر غش بیت د یو کافی دی پیوشت مردار شو اگر غش نه واخس ای سوی باندې بیت گزار کو د بیا غش نه واخس بی پاری گزار کو بل کا سیتی وشتو اغه مر شو بی غر دا غش دی ای بیرا گزار کو د بیا غش نه واخس او دریم کا په یو غش درې کسان وشت دیو یا دان یو واقع را دی غزوة العیون ته ویل کی غزوة ذات العیون خالد رجنه په قیادت کې شو چاہے کہ دا زر کوپان سر کی چلے اس طرح خالد انہوں تویل چبت زیمو علی ماسوا دستر گورا صرف سر کے پوچھ تری نوگوری پگا شبان صحابہ کرام ادا سے ناشتہ مہارت حاصل کرے ہو نو دا تصویر کی قوت و طویل کی وہ بارہ دایات مقصد دارے کہ دا جہاد پہ دپار اچرے تیارے ہو گئی کہ کم سامان ضرورتی عبداللہ بن عباس انو انواع السلاح دو اسی قسمنا اغازان لا برابر کی دارنگی مالی مالون تا زورتی اقتصاد تا زورتی سب و تپاسیر کی وی پا دیکھ اقتصاد امراضی دا مجاہدین نظم دے لگی دا پا دا اقتصاد سوچو کی دارنگی دا مجاہدین نظم دے لگی دا پا دا مالیات سوچو کی او دیکھ روحانی تیاری امراضی سب و تپاسیر کی دام بھائی چھ مثلاً یہ شرید عقیدہ و نظریہ جہاد جوڑا کی تیار دام دے چھ دا سر عقیدہ و نظری مجاہدین تیار کی او دا سر مجاہدین چغد اعمال و پابندی لیکن دا روحانی تیار دے نو یو ظاہری تیار دے مثال جہاد دا پارا مال و اقتصاد برابر ہے اسلحہ و سامان نہ برابر ہے خالق و تربیتو نہ ورکے خو مانوی تیار ہم پدے کرا چھ عقیدہ و نظیر عقیدہ و نظری قربانی والا مجاہدین پیدا کی دیندار نیکان مجاہدین چې غدر او خیانت نه کوي دا ټول په دې من قوه کې راځي یو حدیث کې دا چې راځي نبی علیہ السلام ته وسره راځي وخه وسوا مهار پکې وو نبی علیہ السلام ته دا جهاد د پاره وقف ده نبی علیہ السلام وی تعالی بده په واسه کې د قیامت پر الله وسه وخه در کې موږ قرنی مهار دار به نو ګوره دې صحابي د جهاد د پاره شې تو جہاد پہچاندہ کی رو خرا وسطے وا اور نبی علیہ السلام اللہ پتا بشارت اور کچھ اللہ بدے عوض کی قیامت پر وہ سے وہ خدا کریں گے در کی دان کے نبی علیہ السلام بھائی جو سرے پہ جہاد کی دو جوڑے شین وہ لگائی جنت داتوڑ دروازوں نے بتا کہ چپلانے بے دروازہ راشا دوه شین دی دوه کارتوس دی دوه بمونه دی دوه تمانچی دی دوه روپوی اشرپوی دی دوه جامی دی ار شی چی حدیث کی زوجین رازی جوڑا رازی نو که آغا ار شی و چره دوه ولگی نو دا جنت دا تور دروازو نو بوتا بکی نو بارحال مقصد داره دا جهاد دا پارا تیاری وکی این مقصد داره مجاهدین دا عقیده و دا نزیر پیدا کهی تربیتون کلاسون ورکی دی بشتو چلو تا وخیوی دارنگی دی جهاد دا پارا اسلحه مالیات اقتصاد دا طول من قوه گرازی دکر روح المعنی وی کل ما تقوى بی پی الحرب کائن ما کانا چه جنگی و تا زورت رازی نو تربیت تا پا جنگی زورت رازی مالیات تا زورت رازی اسلحه و سمان نو تا زورت رازی دا عقیده و دا نزیه ملگور تا پا جنگی زورت رازی دا طول دی قوت سره مستاق دی و امیر ربات الخیر دا تلو اللہ سننا مر ربات الخیر سمانا اسونا بام ساتی دا جهاد پا الاده باری حدیث کی دارا یو سره اسی ساتی لی نغا اس شره دعا کئی نغا اس تا اللہ ندا سوال کئی چه اللہ تا خو زا دی سری تا والا کریم ودت ما د خپل اهل نه محبوب وګرځوا اسم دغه دعا کوي ترهبونه تاسو یې راوي بیب دیوانه دو الله ترهبون ترهبون کې ته اشاره ده چې ارهاب دا د مؤمن صفت دی مؤمن د کنه سو ته سو دهشتګردي وته وي دا دهشتګردي دا د ترهبونه معنا ده چې مؤمن دا به ارهابي وي ارهابي دا معنا ده الله په دشمن به یې راغورځي د الله په دشمن یې راغورځول دا ځان د عبادت دی ثواب دی ترهبونه تاسو به یې راوئ پریمان الله دشمن د دشمن ستاسې او مؤمن والی د الله دشمن چې یو بیخي ځان روغبال جوړ کړی او د الله دشمن ته بالکل په امن کې هیڅ خطرې ته نه وي نو یقیني خو چې دی مؤمن دی خو ډېر کمزور مؤمن دی ځکه غوره مؤمن هغه دی چې د الله دشمن تیریږي ترهبونه به عدو الله دا ټکی وایي بدہ کیا شدہ علی الکفار عزت علی الکافرین دا الفاظ رازی حدیث کی دا یخیف العدو غور مومن دا دا اللہ دشمن تیریگی نو ترہی بونا تاس وی روی پدی بانی دا اللہ دشمنان نسو اسید مجاہدین نیریگی دین دور چانا خویر نی نو دا عوام نیریگی نو دا تبلیغیم نیریگی نو دا رسول نیریگی جمعتون نو در سنم نیریگی یہ رشے کی گئی تو مجاہدین نے یہ رکھی گئی نتر ہی منتاس ویلوی دیوان اللہ دشمن سادشن واخر نور منافقانی ما سوا دیوان اتاس ویلوی پی جنی اللہ پی جنی وما تون بیو من شین پی سوی اللہ وفالیکم وانتم لا توزمون اللہ وکد اللہ پنن بانی ہر قسم انفاق و خیرات کوئی اللہ وی پورا بدلی درکی لا بے ترغیب انفاق تا وما تون و تفر کو یشن اللہ فلا رکی پورا ولا لیتا سری بل لیتا اس من بزول من کلیشی و ان جنحوا للسلم فانه لها دانهم قانون للجهاد مجاهدین لپاره د دې قانون مقصد دا دی کافر د صلح د مذاکرات او دعوت درکی نو صلح مذاکرات وسه کولای شي یعنی مقصد دا دی په جنگ کې صلح مذاکرات کول صحیح دي او صلح مذاکرات دا د جنگ یو حصہ ده د کافر سره صلح کولای شي به د کافر صلح به څنګه کې فقهاو درې طریقې ښودلې دي یوه طریقه دا ده چې د کافر نه سو روپۍ هم واخلي مذاکراتو کې روپۍ ترې سه واخلي چې ماله ماهانه یې سالانه دونه روپۍ راکړي دویمه طریقه دا ده چې ته اوس هغه له روپۍ ورکوي مسلمانانو مجبوري ده مسلمانان سولې مذاکراتو ضرورت لري نو ته هم دا کولی شي کافر له سه دښمن له سو روپۍ ورکوي چې زه ماهانه یا سالانه دونه روپۍ هم درکوم درېمه طریقه دا هم ده چې د یو جانب نه هم پکې روپۍ نه وي دا درې طریقو باندې صلح و مذاکرات کېږي او صلح و مذاکرات چې دی دا به د جنگ نه ډېر غوره وي چې کله مجاهدینو فایده به کوي علما او دې باندې یو باب تړلې اسیاتو شریعي کتابونه کې چې تر څو د سولې د مذاکراتو امکاني سره به جنگ امن نه کوي نو څه معنه داسې مذاکرات ممکن دي چې د مجاهدینو فایده به کوي نو بیا مذاکرات کول غواړئ د جنگ کولو نه یو خدا سی مذاکرات لکنن سبا خلق دشمن تا تسلیمی گی سلینڈر کی یو دیل دا مذاکرات نوم دی لکر دیر خلق چلی مثال افغانستان دولت تا اوس مثال خلق کو روان دیر دا ایش نیر امارت نبالی خلق یر دو کمس سی مذاکرات وشو سلح وقلا مذاکرات و سلح سی تسلیمی دلی یر پاکستان حکومت دیر خلق چلی تسلیمی گی یو دیل دا مذاکرات نوم دی او دا سلح نوم لگین دیتا مذاکرات نوی نہ چی یقینی مذاکراتی نہ اللہ دشمن سے مذاکرات قبول شعی فج نہ لہٰذا مانا مائل شی مذاکرات قبول شعی حروس سوئی کے ساتھ یہ رد خطری کی خطرہ دی چیر دھوکہ بہو کی کباد خالو کے حکمت سے اس خبر نہ کہ حکمت بے اعتبار رہی او غدر و دھوکہ کئی نہ اللہ و یرید و یخذو کا پین حسب کا اللہ اللہ تعالیٰ کافی دے وین جنو کریم مائلش نسر میں سوئے پائن آلا تم مائلش ری سنی تاو تاو کرنگا پا اللہ من یقین اللہ وردون کے اپوئے رے وینیو ریدو کئی رادا نے یخداو کئی دیو تگیو کی ستا سرا پائن ناس بک اللہ یقین ان کافی رہتا نر اللہ دا اللہ وزاد دے چی مدلوک بوتی اخبر امداد اپا مومنانو بانی اللہ سال پار مرگیری پیدا کلو ایماندار و اللہ فبین قلوبهم اللہ مین و غرض ما بین دڑی کے ان مقصد دار اللہ تعالیٰ مرگری در لو بے اغ مرگری دسری چلاغی دی سلفت دے اختلاف نشتہ نہ یقینی دا مجاہدین و دا پار چرے افراد و ریت پکار دے خدا سے کسان چ دیو بس الفت ادا اللہ کاٹ نعمت کہ دیو بس یا تھوڑا بھی اختلاف ہی اور مین محبت نہیں نہ دا صحیح ملگری نہیں کب دا سے ملگر صحیح تعید نہیں کیے گی سلح پاگ مجاہدین ڈیر مضبوطی کی چلاغی دیو بس سر جوڑی اور تعلق برابری کل مجاہدین مثال جماعتوں و نظم نہیں کل دلگی خود یو بس ڈیر پر اختلاف اور توڑ کے پرات آئی نہ پدی بان صحیح تعید نہیں کیے گی صحیح تعید پاگ مجاہدین و مومنان کی چوال اللہ فبین رائی میں کہ صحیح الفتی محبتی اور دین دام والوں میں صحابہ کرام دیو بس الفت ہو بعض تاریخوں والا وہی صحابہ کرام دیو بس دشمنی وا نو دغ تاریخوں نے دیات نہ خلاف دیغی نہ اعتبار نہیں لو ان پاک تما فی الارض جمیعا ما علقت بین قلوبهم ولکن اللہ علق بینهم فدی کی اشارہ عظمت شان دری الفت تا چنداوی دام یو بس مین محبت او دڑون الفت داد اللہ دونوں غٹ نعمت دے کہ دیر پار دزمہ کی دا ٹھول سرمایہ تا خرچ کی نو دا جوڑ درونو تا نشرا وستر رہے نو درونو جوڑ را وستر اللہ معمولی خبر اندر دا دیر گران کار رہے کلا کلا دا مجاہدین میں اس کی اختلاف راش بار بار پی جرگی کی گی یا دا مسلمانان میں اس کی اختلاف کی خلق جرگی کی خود جوڑ اندر رہے بلکہ کلا یو صلاح پیدائی حملے تا تیار کی خود جوڑا بھی تیپاق تینش تیارا والے نو دا جوڑ را وستر اللہ آسان خبر اندر دا دیر گران کار رہے لکہ صحابی حدیث بیان کو چکل دو کسان مصافحہ وکی لدین گناہون دا سراج لکل ون چپانے رجی نو عبیدہ چی دے عبدہ پنن بان یو راوی دے اگو امام مجاہد رحمہ اللہ تے وچی دا خواستان خبر دا یو بسلاس ملاول دا سمرہ دیر سواپی ملاوی چی گناہون دا سراج رجی گی لکل ون چپانے رجی گی یا غلطو چی ندا سمو آیا چرا سان خبر ہے کہ اللہ سو الہ انفقت ما فی الارض جمیعا یعنی مقصد خلد یو بسلا مصافحی ولی کئی دا محبت توجینا او محبت دو نگران شیر ہے کہ دا زمکی دا طول سرمایہ و لخارج کئی دا محبت او جوڑ نشی راوستے دا جنون جوڑ راوستن دا صرف او صرف دا اللہ کار دے او بنیادی جوڑ چی دا جا پا شریعت بانی اللہ تعالی پا دین بانی راجی چکلم خالو کی شریعتی دا اللہ تعالیٰ دین پہ کی نبی جوڑ لازی بعد روایت کی دار دی چھ دی امت نا چھ اول پورتا کی اگا اول پات پورتا کی ادیو بس دلو محبت اگا پورتا شی ادیو جنا مخ کی زمانہ کی دلو نو جوڑ اول پات دیر زیادو او دو وقت پتی ری دو بانی اگا اول پات شرے اگا کمی گی ایو کاس وی مخ کی خالق دا سیو لکمی وداری ونی چی خیر بہ تخل کو رساو وہ سے خل کو نہ زیداری ونی جوڑی شولی چ خیر تنر سے نقصان دہ ترسے نو الله پالا مين غره دي دړون ما بيان کي لوان پاده خار کي اش پزما کي ټول ما الله تاسو مينونو غره دي دړون ما بيان کي لیکن الله مين غره دي دړون ما بيان کي قيان ده الله زور اور دي حکمت والا ري يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين دولسم قانون دي چتا دروستا ملګر صرف الله کافي دي نو جهاد کوي جنگ کوي الله بس تاسو مدد کوي ذکر اللہ تاسی لرکا پیلے یا ایوہ النبی پیغمبر حسبک اللہ کافی لے تاندر اللہ پاک ومن کافی لے اغشان را دا پا دے کبانی عطب دے پا لفظ اللہ عطب ندے چگنی تال اللہ کافی لے مومنان دل کافی لے بلکہ بدے کبانی عطب دے ومن اللہ کافی لے اغشان را چستا تابی داری کئی دا مومنانونا ایلک سادم اوکی